لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت کر لیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں کچھ اس طرح کا تذکرہ تھا کہ یورپ کے ایک شہر میں ایک با پردہ عورت پورا برقعہ پہنے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپے کچھ خریداری کر رہی تھی. وہاں خریداری کرنے کے بعد جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو کاؤنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ اپنا سامان کاؤنٹر پر ڈالیں اور وہ اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں اور آپ کو ایک بل دے دیتے ہیں اور بل آپ پیمنٹ کرتے ہیں، تھیلی میں سامان ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو با پردہ جو خاتون تھی وہ ٹرالی لے کر کاؤنٹر تک آئی اور کاؤنٹر پر ایک عورت بیٹھی تھی جو بے پردہ تھی. جو بے پردہ تھی وہ جب کیلکولیشن کر رہی تھی تو کیلکولیشن کرتے کرتے اس نے اس با پردہ خاتون کو کہا کہ دیکھیے لیڈی، میں بھی ایک مسلمان عورت ہوں، مگر آپ نے یہ جس طرح جو پردہ کیا ہے نا، اس پردے کی وجہ سے یہاں یورپ میں عورتیں ہم سے دور بھاگتی ہیں اور ہمیں پرابلم ہوتی ہے، لہذا آپ پلیز اس کا احتیاط کریں ورنہ ہمارے لیے یہاں جینا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں میں بھی تو ایک مسلمان عورت ہوں، میں بھی تو ایک بے پردہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہوں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح آپ نہ کریں، ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. وہ اس کو لیکچر دینے لگی. تھوڑی دیر کے بعد اس با پردہ عورت نے اپنے چہرے سے تھوڑا سا نقاب ہٹایا اور اس کو اپنا چہرہ دکھایا تو وہ ایک انگریز عورت تھی جو مسلمان ہوئی تھی اور کہا کہ تم بائی برتھ مسلم ہو اور میں نے اسلام کو پڑھ کر قبول کیا ہے، سمجھ کر قبول کیا ہے، عزت پردے میں ہے نہ کہ بے پردگی میں ہے، میں اس ملک میں رہ کر اس کلچر سے جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہے اس کو متاثر ہو کر میں مسلمان ہوئی ہوں، تو مجھے سکھاتی ہو، بہتر یہ ہے کہ تم بھی پردہ کیا کرو. یوں کر کے وہ سمجھے کہ اس بے پردہ عورت جو پردے کے تصور کو سمجھ ہی نہ سکی تھی اس کی جڑ سے ناک کاٹی اور چلی گئی. اسلام و دین یہ پردے کا درس دیتا ہے، پردے میں عورت کی حیا ظاہر ہوتی ہے اور حیا یہ ایمان کا اہم ترین جز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اور حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. تو حیا کا ایک زبردست اظہار، شرم حیا کا، وہ عورت کا پردہ ہے. اور اس معاملے میں قرآن کی واضح تعلیمات موجود ہیں، حدیث کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ عورت کے لیے کس قدر چادر اور چار دیواری کا تصور قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، اور اس انداز پر اس کو زندگی گزارنے کا درس دیا جس سے وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اور معاشرے میں ایک بہترین مقام پاتی ہے. سورہ احزاب یہ 22 پارے میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَتِ الْأُولَى. اس کا ترجمہ ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پچھلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. جاہلیت الاولا، جیسے پچھلی جاہلیت کی بے پردگی. تو یہاں پر جو خطاب ہے، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج، یعنی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج یعنی امہات المومنین، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو. قرآن کریم کی آیت، یہ ترجمہ اور اس ترجمے کی ایک مختصر سی تفسیر، اس تفسیر کی ایک وضاحت وہ یہ ہے کہ یہ جو ارشاد ہے اس آیت میں، جو خطاب ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، یہ اگرچہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے بارے میں ہے، تو یہ خطاب ان کو ہے، لیکن اس کا حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں. یہ ہو گئی قرآن کریم کی آیت، اور یہ ہو گئی اس کا ترجمہ، اور یہ ہو گئی اس ترجمے کی تفسیر. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس حکم پر کس حد تک عمل تھا. چنانچہ امام محمد بن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ان سے کہا گیا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں. انہوں نے جواب دیا میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں. اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا. یہ ہے ان کے عمل، یعنی قرآن کے ارشاد پر عمل کا ایک انداز. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت اور حاجت کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ تعالی کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت دے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جیسے جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں. یعنی مرد اللہ تعالی کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت دے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے کر کے ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے اور ان مجاہد تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اس سے یقیناً عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہیں اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو درست سمجھنے کی حدیث پاک کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ دین اسلام کا جو گھروں میں ٹھہری رہنے کا جو حکم ہے اس سے مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ دین اسلام ان عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندہ پنجروں میں بند رہتا ہے اس طرح ہی اپنے گھروں میں بند رہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارے. نانا اس میں ان کا تحفظ ہے, اس میں ان کا تحفظ. اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں, مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. مردوں کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں, عورتوں کے لیے بھی اللہ کے احکامات ہیں. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات اس کو اس پر عمل کرنا لازمی چاہیے. آپ تھوڑا سا اس کو عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ایک شخص کے پاس اگر قیمتی ہیرا ہو, ڈائمنڈ ہو, کیا وہ اسے اس طرح کھلے لے کے گھومتا ہے؟ نارملی انسان کی نظر جب ہیرے پر پڑتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے, اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو ان میں کچھ ایسے اوصاف ہیں, ان میں کچھ ایسی طبیعتیں ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور اس سے ایک انسانی نسل کا پورا ایک سلسلہ ہے جسے ہر ذی شعور میری اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ایک ہیرا جب قیمتی جب باہر نکالا جائے اور اسے لوگ دیکھتے رہیں تو اس کے تحفظ کی کوئی صورت نہیں رہتی, اور لوگ اس طرح آزادانہ اس ہیرے کو لے کر گھومنے والے کو عقل مند نہیں کہیں گے, دانش مند نہیں کہیں گے, دانشور نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر آپ عورتوں کو بھی اس طرح آزادی کے ساتھ لے کر گھمایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ایک اوباش نظریں ہوتی ہیں وہ ان کی طرف بڑھیں گی, جن سے ان کی عزت و عفت کی بربادی کا خوف ہے. جس طرح ایک ہیرا قیمتی ہے, اس طرح اسلام نے ایک عورت کی عزت کو بھی اس سے بڑھ کر قیمتی قرار دیا ہے. اس میں عورت کی عزت امپورٹنس ہے, ایک وقار, ایک معیار ہے. تو جہاں عورت کو با پردہ رکھا جائے گا, عورت کو اس طرح بے پردگی سے بچایا جائے گا, وہاں اس کی عزت کی جس قدر حفاظت, اور عزت کی حفاظت عورت بخوبی جانتی ہے. یعنی ہم آج بھی اس معاشرے میں یہ انداز پایا جاتا ہے کہ یہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک دے دیتی ہے. تو اس کو اندازہ ہے کہ عزت کیا شے ہے, عفت کیا شے ہے, اور بے پردگی کی کیا نحوست بازاروں میں اس وقت ہم پاتے ہیں. اگر بے پردگی اور بے حیائی کا یہ رجحان نہ ہوتا اور اسلام و دین کی یہ اہم ترین اور قیمتی باتیں پر عمل ہو رہا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اس طرح کوڑے کے ڈھیر پر بچے, پیدائشی بچے نہ پڑے رہتے, اس طرح عورتیں بے عزتی ہو جانے کے بعد, اپنی عزت دور جانے کے بعد خودکشیاں نہ کرتی, اس طرح کے کیسز بڑھتے نہیں, دنیا میں کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش نما اضافہ نہ ہو رہا ہوتا. بدکاری میں اس قدر اضافہ ہے ان آل اوور دا ورلڈ, دنیا بھر کا آپ جائزہ لے لیجئے, بدکاری میں زبردست اضافہ ہے. لوگ کرنے والے اس پر ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, کرنے والے اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں, مگر اس کے بنیادی اسباب کو نہیں روکا جا رہا, بنیادی اسباب کو بند نہیں کیا جا رہا. یوں سمجھیے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو لوگ چنگم کھا کر اس بدبو کو بچانے کی, اس بدبو کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عارضی حل ہے, اس سے پیٹ سے نکلی ہوئی بدبو ختم نہیں ہو جائے گی. پیٹ سے نکلی ہوئی بدبو جو منہ سے نکل کر لوگوں کو اذیت دے رہی ہے, اس کا علاج صرف چنگم چبانا نہیں ہے, اس کا علاج صرف میٹھی گولی منہ میں رکھنا نہیں ہے، اس کا علاج صرف ایک مطلب کہ خوشبودار اسپرے کا منہ میں ڈالنا نہیں ہے، اس کا بنیادی علاج یہ ہے کہ تم اپنے معدے کی صفائی کرو، جہاں سے یہ بدبو کا بھپکا تمہارے منہ کے ذریعے نکل کر لوگوں کا مزہ کرکرا کر رہا ہے۔ اصل وہ معدے کی صفائی ہے، لوگ معدے کی صفائی نہیں کر رہے۔ خون کے جس خرابی کی وجہ سے پسینے سے بدبو آتی ہے، لوگ اس پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے باڈی اسپرے کا استعمال کر کے اس بدبو کو عارضی طور پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپرے کی خوشبو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر سے وہی پسینے کی بدبو لوگوں کا جینا مشکل کر دیتی ہے۔ اس کا علاج اس خون کے اندر موجود اس اجزاء کا ختم کرنا ہے، وہ دوا کرنی ہے، وہ پرہیز کرنی ہے جس سے اس کا علاج ہوگا۔ لوگ اصل علاج کی طرف نہیں جا رہے، ایک آرٹیفیشل چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ علاج اور پرہیز کے اندر وہ خود ان کی اپنی مطلب ہے۔ پھر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے لگتا یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ انہیں گویا کہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کا بدقسمتی کے ساتھ بھیجا جذبہ ہے، بھیجا ہے جذبہ ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ان کو ابھارتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے تمہیں کہ تھوڑی کیا ہے، اسلام نے تمہیں یہ تھوڑی کیا ہے، اسلام نے یہ تھوڑی کیا ہے۔ اس طرح یہ بے پردگی پر ابھار کر بدقسمتی کے ساتھ اپنی نفس کی تسکین اور اپنی اس بے پردگی یعنی بے پردگی کرنے والی نگاہوں کی تسکین کے چکر میں یہ ان کو بے پردہ کروانے پر تلے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور انہیں بے پردگی کے ساتھ باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جو تماشا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اسلامی بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامی اقدار اور اسلامی مزاج کو سمجھنے کی کوشش۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے اس مزاج کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ امیر سنت کی آپ زیارت کی آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی آمد اور یہ مدنی منوں کے ساتھ آپ کا خوبصورت انداز، اس میں ان کی اپنی دل جوئی، ان کی فیملی اور خاندان کی دل جوئی، اور بہت سارے اس میں سبق آموز مدنی پھول پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے اور ہمیں بے شرمی و بے حیائی کے معاملات سے محفوظ فرمائے، اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے ان فتنوں کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے، اور اس بات کو بالکل آپ ذہن نشین کر لیں کہ معاشرے میں، دنیا میں جہاں بھی اسلام و دین پر عمل زیادہ ہے، جہاں آپ کو پردہ زیادہ ملے گا، جہاں آپ کو یہ اجنبی مرد اور عورتوں میں ملاپ کم ملے گا، آج بھی جہاں پر عورتیں اپنے آپ کو پردے میں کیے ہوئے ہوتی ہیں، ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کی عزتوں کی حفاظت کی پرسنٹیج آپ کو زیادہ ملے گی۔ اور جہاں ایسا نہیں ہے، ایک دنیا میں ایک اصطلاح چلی ہے ویومن ابیوزمنٹ، اور اسے مطلب کہ رائٹس آف وومین کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جہاں پر بے پردگی، بے شرمی، مرد اور عورت میں مل ملاپ زیادہ ہوگا، وہاں سب سے زیادہ آپ کو ویومین ابیوزمنٹ پایا جائے گا، عورتوں کے ساتھ تشدد پایا جائے گا، ان کا جسمانی تشدد، ان سے ذہنی تشدد، ان کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں، یہ کہیں کی نہیں رہتی، یعنی کہ ان کو مطلب کہ اس طرح بے دردی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ ان کو مطلب کہ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اپنی زندگیوں سے، کہ پھر وہ ڈپریشن کا مریض بنتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں پالتی ہیں، پھر نشے میں چلی جاتی ہیں، خودکشیاں کرتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ یہ واقعات ہیں، اور یہ واقعات کو میں نے بہت زیادہ رازداری کے نہیں بیان کیے ہیں، آپ جا کر مطلب کہ سروے کر لیں، اور سروے کر کے آپ خود اس کی ریسرچ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کو اس کی صداقت نہ ملے تو آپ مجھے کہیے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی نوٹیسیبل ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر اس موضوع کو مزید بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ مگر اس ایک طرف امیر سنت کے ماشاءاللہ یہ مدنی منوں کے ساتھ خوبصورت اور پیارے پیارے یہ مناظر ہیں. اور جلوس سے خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلوس مبارکہ کی تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ 6 رجب المرجد تک یہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ رہے گا, اور ان مدنی مذاکروں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جلوس مبارکہ بھی سلسلہ رہا کرے گا. تو آپ مدنی مذاکرے ضرور دیکھیں گے, دیکھنے کی نیت کریں. ماشاءاللہ ہمارے کئی عاشقان رسول, ہزاروں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہیں اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ان کے تربیتی بیانات کا سلسلہ بھی رہتا ہے فیضان مدینہ میں. الحمدللہ عاشقان رسول کی رونقیں لگی ہوئی ہیں. آپ بھی فیضان مدینہ اگر آئیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسپیشلی باب المدینہ میں رہنے والے, ملک بھر میں رہنے والے, بیرے ملک رہنے والے, یہ ضرور بھی ضرور فیضان مدینہ کی طرف آئیں, یہاں کی برکتیں پائیں. بڑا خوبصورت اور یہ روحانیت دیتا ہوا ہمارا مدنی مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. دنیا بھر کے عاشقان رسول, عاشقان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ دیکھے بھی اور آئے بھی. یہ گورکھپور ہند کے عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو یہ مدنی مذاکرہ آپ بھی دیکھیں, دوسروں کو دیکھنے کی اس کی دعوت دیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس خان پور ضلع رفیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ یہ بازریہ ہے او بی وین مدنی مذاکرے میں ان کی شرکت ہے. شاید یہ خان پور ضلع رحیم یار خان ہی ہے, جی ہاں, جو ابھی مدنی چینل پر آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں. تو کوٹ عبد المالک مرکز الاولیاء لاہور پاک زنجانی کابینہ, یہ ماشاءاللہ ابھی آپ ان عاشقان رسول کی زیارت کر رہے ہیں. یہ دو جگہ پر ہماری او بی وین پہنچی ہوئی ہیں جہاں سے یہ براہ راست مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ملک و بیرون ملک کے مدنی مذاکرے میں شامل عاشقان رسول کے مناظر آپ دیکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی یہ مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر گھروں میں بھی آ کر دیکھتے, سیدھے ہاتھ سے دینے کی ترغیب آپ نے ملاحظہ کی ہوگی. اس وقت مدنی منع نے الٹے ہاتھ سے دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. یہ وقت ہوتا ہے, یہ عمر ہوتی ہے جن میں مدنی منوں کی تربیت کی جاتی ہے. ہم اس عمر میں اگر تربیت کرنے کا کہیں تو لوگ کہتے ابھی بچہ ہے, بچے کو ہی بچایا جائے گا تو بڑا ہو کر بچا رہے گا. اگر بچے کو بچہ کہہ کر بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بڑا ہو کر بچے گا کیسے. تو بچے کو بچانے کے لیے ہم تربیت کیا کریں, اور ان کی ابھی سے ہی کہہ دیا کریں کہ یوں نہیں یوں کریں, یوں نہیں یوں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ تعالی امیر سنت جلوس کی طرف بڑھیں گے اور خوب اس میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت بھی پڑھی جاتی ہے اور عاشقان رسول اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. پردے کے بارے میں نے چند مدنی پھول آج بیان کیے ہیں, اگر آئندہ مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ مزید مدنی پھول بیان کروں گا. اور یہی عرض کروں گا تمام عاشقان رسول سے کہ مہربانی کریں اور اس بے پردگی کے لیے جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ اسلام و دین کی جو بنیادی تعلیمات کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور بے پردہ معاشرہ ہو جائے, اس کی ایک ناپاک کوشش کی جاتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کوشش جو یہ جو کی جاتی فتنے برپا کی جاتی اس کو سمبندھنے کی کوشش کریں گے اور خود بھی بچیں گے اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے. اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو حیا کا درس دیں. امیر سنت کا رسالہ با حیا نوجوان, یہ با حیا نوجوان والا رسالہ ضرور پڑھیں اور اس کو پڑھائیں. امیر سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. ابھی جو میں نے کچھ بیان کیا ہے تھوڑا بہت, یہ صراط الجنان تفسیر صراط الجنان یہ 7ویں جلد ہے. 7ویں جلد میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے میں نے کچھ مدنی پھول لیے ہیں. اس میں کافی پیاری اور خوبصورت تفصیل ہے. اب تو نیا ورژن بھی آ گیا ہے, اور آپ کو میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ یہ تفسیر صلاۃ الجنان اب اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ جیسے موبائل فون میں میرے پاس یہ تفسیر صلاۃ الجنان ڈاؤن لوڈ ہے الحمدللہ, اور اس سے فائدہ اٹھانے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں, آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ میں ایگزٹ ہو گیا, یہ کھلی, یہ ہے تفسیر صلاۃ الجنان, اور یہ پڑھنے کے لیے ہے. یہ سورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں, اور اس میں کسی بھی سورت کو آپ کلک کر لیں. اور یہ سورہ نوح اس وقت کھلی ہے ترجمہ تفسیر کے لیے, یہ پھر ترجمہ تفسیر یہاں شروع ہو گئی, اور یہ ترجمہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے. اب تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں تو یہ تفسیر کھل گئی. تو پھر اس کو اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لیں یا لکھیں, آپ اس کو کوئی نام دے دیں اور پھر اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت اور بڑی معیاری اور لیٹسٹ ورژن کے ساتھ یہ تفسیر صلاۃ الجنان کی اپلیکیشن ہمارے آئی ٹی مجلس نے ہمیں دی ہے. تو اسے اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کریں, اسے اپنے پی سی ٹیبلٹ میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تمام عاشقان رسول جو فیضان مدینہ میں بھی ہیں, وہ بھی جو مدنی چینل پہ بھی, وہ بھی جو سوشل میڈیا پر, وہ بھی اپنے اپنے موبائل فون میں مہربانی کر کے تفسیر صلاۃ الجنان لازمی طور پر ڈاؤن لوڈ کریں. یہ لازمی طور پر ڈاؤن لوڈ کریں, یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. تفسیر سے محبت کریں, قرآن سے محبت کریں, اور اسے پڑھیں بھی, اس کو سمجھیں بھی, اور دوسروں کو بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب دلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خواجہ خواجگاہ چشتیوں کے پیشوا, چشتیوں کے پیشوا مصطفیٰ کی عطا, مصطفیٰ کی عطا رہنما عارفہ, رہنما عارفہ مر جائے عاشقا, مر جائے عاشقا چشتیوں کے پیشوا خواجہ خواجگا مرحبا ہے کسے بے کسا, ہے کسے بے کسا خواجہ خواجگا چشتیوں کے پیشوا, چشتیوں کے پیشوا خواجہ خواجگا مرحبا, خواجہ خواجگا چشتیوں کے پیشوا مصطفیٰ کی عطا, مصطفیٰ کی عطا خواجہ خواجگا چشتیوں کے پیشوا, چشتیوں کے پیشوا تیری شان خواجہ معین الدین, تیری شان خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے تیری ذات خواجہ اے خواجگاہ, تیری شان خواجہ اے خواجگاہ, تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے, تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا بگڑا بخت سوار تو, میرا بگڑا بخت سوار تو میرے خواجہ مجھ کو نواز تو, میرے خواجہ مجھ کو نواز تو میرا بگڑا نواز تو تیری ایک نگاہ کی بات

خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ سلطانِ کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سودی کا بجا دے ڈنکا ہر سودی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو میٹھے میٹھے سر بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں ہماری ابھی امجدی کابینات باب الاسلام زمزم نگر اور دیگر قادری کابینات کے عاشقان رسول کا ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر ہوا دو ٹرینیں خصوصی اس کے لیے چلائی گئیں وہ ہم نے ایک مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار رکھا ہے صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی آمد پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک تذکرے لیتے ہوئے اس مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو 6 رجب المرجب تک جاری رہے گا. اچھا ہم 15 تاریخ کو کھیر پوری بھی کرتے ہیں کنڈے کرتے ہیں 15 رجب کو. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے ساتھ کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں؟ یہ کنڈے کی نیاز کا ایک ایشو تو ہے. کنڈا نہیں کونڈا. کونڈا تو اس کو لگاتے نا بجلی کی چوری کرنے والے. کنڈے ہی بولتے رہے کونڈا. واہ آئے گا جی. کونڈے کی نیاز. تو اب یہ اس موقع پر کیونکہ یہ مٹی کے برتن میں اس طرح کے پیالوں میں کھیر پکانا یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس پر کیوں اتنا باتیں کرتے ہیں یا اس پر ان کو پرابلم کیا ہے. کڑوا منہ ہو تو مٹی کھیر بھاوے گی کیسے؟ اچھا تو منہ میٹھا کیسے ہوئے؟ دل میٹھا ہوا تو منہ بھی میٹھا ہو جائے گا. دل میٹھا کیسے ہوئے؟ دل کا مرض دور ہو جائے. کہاں دور ہوتا ہے؟ ولیوں کی محبت اگر لینی اور یہ مرض دور کرنا ہے دارو شفا اس کا فیضان مدینہ انشاءاللہ. تو کیا یہ نیاز کر لیں اس طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی؟ یا وہ نیاز سے پہلے کر لیں وہ نیاز بعد میں کر لیں کیا کرنا چاہیے؟ نیاز کے حوالے سے جنرلی طور پر کنفیوژن رہتا ہے بلکہ بابا میں عوامی اگر آپ عرض کروں نا اس سال ثواب پہ بھی کنفیوژن رہتا ہے. یعنی کوئی ایسا کہے نا کہ یہ ذرا اس سال ثواب کر دیجئے گا اور آپ اس کو تیسری چوتھی سیکنڈ میں کہہ دیں گے نا اس سال ثواب کر دیا یعنی اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ 3-4 سیکنڈ میں یا 1-2 سیکنڈ میں یہ سال ثواب کیسے ہو گیا. کچھ کیا نہیں کچھ ایسا مطلب وہ تمام نہیں کیا اور کوئی مطلب کہ کچھ 2-4 منٹ تو لگے گی نا اس سال ثواب کرنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اس سال ثواب کیسے ہو جاتا ہے اس سال ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے اس کے معاملے میں بھی ایک عام عوامی گھریلو بات میں کر رہا ہوں. تو یہ کنفیوژن ہے. تو اگر آج کے اس مدری مذاکرے میں جب آپ باضابطہ اس کا آغاز فرمائیں حمد و صلات کے بعد اگر اس کنفیوژن کو بھی تھوڑا دور کر کے تھوڑا آسان کر دیں کہ ایک عام شخص کو سمجھ آ جائے کہ وہ اصال ثواب ہو جاتا ہے. اصال ثواب کے لیے مولانا چاہیے، اہتمام چاہیے. یہ قرآن کریم بھی ختم کرتے ہیں تو مولانا کو بولتے کہ آپ ختم بخش دو، یہ عوامی جملہ ہے. ان کو خود یہ بولنے والے کو پتا نہیں ہوتا ختم بخش دو، یہ میں بولتا رہو یہ ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھ وہ پیڑ چال بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا تو وہ بڑی بوڑھیاں امی بیچتی ہوگی، دادی بیچتی ہوگی، یہ مولانا کو بول دو گے امام صاحب کو ختم بخش دے. رمضان شریف کے آخری دنوں میں یہ ختم بخشوانے والے بھی گھومتے ہوں گے مولاناؤں کی تلاش میں. چلے اس بار مولانا کے پاس آتے تو ہیں. صلو علی الحبیب. تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہم کچھ دیر کے بعد امیر سنت سے لینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. راجی مات کا مدنی گلدستہ چلا دونوں بیچارے کا اعلان کیا انہوں نے، ابھی یہی خوش ہو جائے. جی مات بھائی. باب الاسلام سندھ کی پاک قادری کابینات جس میں نواب شاہ، دادو، سہمن شریف، ٹنڈو آدم، سانگڑ، بھٹ شاہ، حالہ، سکرنٹ اور اطراف کے علاقے شامل ہیں. یہاں سے دعوت اسلامی کے تحت 16 مارچ 2018 کو ایک ماہ کے مدنی قافلے بذریعہ اسپیشل ٹرین قادری مدنی قافلہ ایکسپریس پاک پتن شریف پنجاب کی جانب روانہ ہوئے. پاک پتن شریف پہنچنے پر مقامی عاشقان رسول نے ان کا استقبال کیا. مدنی قافلے میں دوسری جانب باب الاسلام سندھ کے شہر زمزم نگر حیدرآباد اور اطراف پر مشتمل پاک امجدی کابینات سے 16 مارچ کو کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. زمزم نگر حیدرآباد اسٹیشن پر اراکین شورا حاجی امین اتاری مدنی قافلہ اور سید لقمان اتاری نے رکن شورا فاروق اتاری کی ہمراہی میں مدنی قافلہ ایکسپریس کو روانہ کیا اور مدنی پھولوں سے نوازا. اس موقع پر ریلوے اسٹیشن پر مدنی چینل ڈسٹریبیوشن مجلس نے اپنا اسٹال لگایا اور عاشقان رسول نے فی سبیل اللہ مدنی چینل کا ڈیٹا حاصل کیا اور یہ عاشقان رسول زمزم نگر حیدرآباد سے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں پنجاب کے شہر گجرانوالہ پہنچے. راستے میں مختلف ریلوے اسٹیشن پر عاشقان رسول نے تہجد اور نماز فجر باجماعت ادا کی. ٹرین کے اندر سفر کے دوران مدنی حلقوں کا سلسلہ بھی ہوا جن میں نگران پاک امجدی کابینات نے بھی شرکت کی. عاشقان رسول نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. میں 30 دن کے مدنی قافلے میں رائے خدا کی نہیں سفر میں نکلا ہوا ہوں. پہلے جس ماحول سے تھے اس ماحول سے یہاں پر آ کے بہت سکون ملتا ہے. ایک ماہ کے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں، بہت بہت بہت مزہ آ رہا ہے. 100 بیان کا سلسلہ جاری ہے ٹرین کے اندر. سنتیں سیکھیں گے اور سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. اسپیشل ٹرین ہمارے لیے کی گئی، بہت اچھا اور آرام دہ ماحول ہے. تیسری مدنی قافلے کے لیے گجرانوالہ کی طرف ہمارا قافلہ روانہ ہے. ہم نے تہجد کی نماز ادا کی گئی، فجر کی نماز ادا کی. ابھی مت کیجیے، 12 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اللہ کی راہ کے مسافر بنے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. اور ابھی 23, 24, 25 مارچ کو انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرنے. آپ بھی نیت کریں، ہم بھی مدنی قافلے میں انشاءاللہ یہاں پر بھی اسلامی بھائیوں کو تیار کریں گے، اسلامی بھائیوں کو ذہن دیں گے کہ 23, 24, 25 تاریخ کو 1 ماہ کے مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے. حضور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم اجتماعات کے لیے سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ گاڑی میں، بس میں یا جس طریقے سے بھی وین میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک ذکر اللہ کی کیفیت رہتی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے اس انداز پر؟ ظاہر ہے کہ ذکر اللہ تو کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ذکر اللہ سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے. سبحان اللہ. امیر سنت کا شعر ہے نا، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فصول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. تو ذرا ذکر اللہ کے فضائل بے شمار ہیں. آئیے روایت عرض کرتا ہوں. جی. جنت میں لے جانے والے عمل سے حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی. اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کی ترغیب دلانے کا حکم دیا. جی پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں, پھر وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح بندہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اگر ہم شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذکر اللہ کرنا ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے, اللہ اللہ کرنا بھی ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر اللہ ہے, الحمد للہ یہ بھی ذکر اللہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ذکر اللہ ہے, تلاوت قرآن کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے, سبحان اللہ نیکی کی دعوت دینا نماز بھی ذکر اللہ ہے. جی کیا بات. نماز میں تو تینوں طرح کا ذکر شامل ہے کہ ذکر باللسان, ذکر بالجوارح اور ذکر بالقلب. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, یاد آنے پر ضرور نیت کر لیں, مفت کا ثواب ہے. اگر بغیر نیت اعتکاف یعنی پہلے سے اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے وہ پانی پینا نیاز کھانا یہ سب مسجد کے اندر جائز نہیں ہے. کھانا سامنے آ گیا اب کھانا چاہتے ہیں یا درود شریف کا ختم تھا دم کیا ہوا پانی سامنے آیا مگر پی نہیں سکتے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے نہ کی ہو, اگر کر لی تھی تو پی سکتے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھائیں پیئیں تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. آپ اب بھی ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, چاہے اصل تو دل میں نیت ہونا شرط ہے, دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو آپ متکف ہو گئے. اب کچھ ذکر و درود کر لیں مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کفن کی واپسی. ابتدا میں یہ حدیث پاک ہے, حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب شریف میں جو دعا پڑھنا سنت ہے وہ اسی رسالے کفن کی واپسی مع رجب المرجب کی بہار ہے, اس کے بیک ٹائٹل پر ہے. آئیے مل کے پڑھتے اور اس کو یاد بھی کرنے کی نیت کر لیجئے، رسالہ خرید لیجئے، ہوگا دس بارہ روپیہ دیا ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ، واہ بھائی، سوالات حاضر کیے تھے جی ایصال ثواب لبیک ماشاء اللہ. اور پہلے تو کنڈا اور کنڈا میں کھو گیا ہے کہ میں آپ کو کہیں ناراضگی نہ ہو جائے. اب ویسے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ مجھے بتا دو اور آپ کا ظرف ہے اس لیے میں بول دیتا ہوں، اگر اکیلے میں بولنا چاہیے مجھے جزاک. اب بوڑھا ہو گیا ہوں یار، تو آپ لوگ میرے بچے ہیں تو یوں بول دیتا ہوں. اس طرح نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین، اور ہمیں اصلاح قبول کرنے والا بنائے. اب یہ کوئی شرعی غلطی نہیں تھی، توجہ نہیں ہوتی آدمی کی، تو وہ ایصال ثواب کے تعلق سے کہ غریب نواز کی نیاز، غریب نواز کی نیاز کے ساتھ کنڈا کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نیاز کے لیے سال میں کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ فکس نہیں ہے. جب بھی ایصال ثواب کریں گے درست ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں بعض معاملات مخصوص کیے گئے ہیں، تو یہ بھی شرعاً منع نہیں ہے، جائز ہے. کہ اس معنی مطلب یہ کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ کار خیر ہو جاتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانا خود کار ثواب ہے. تو مسلمانوں میں جو چیز رائج ہو جائے اور وہ شریعت میں منع نہ ہو، اور علماء صلحاء اس کو، ان میں علماء صلحاء قبول کر لیں، تو وہ جائز ہوتی ہے. بلکہ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند امام احمد جلد اول صفحہ 279 دار الفکر بیروت کے حوالے سے، فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. اس کا ترجمہ ہے، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے. اب یہاں اچھا کون سمجھے؟ نعوذ باللہ مسلمان ٹی وی پر ڈراما دیکھنا اچھا سمجھیں، فلمیں دیکھنا اچھا سمجھیں، تو لاکھوں مسلمان، اب تو کروڑوں مسلمان نعوذ باللہ یہ کام کر رہے ہیں، داڑھی بھی منڈا رہے ہیں. اور 99% مسلمان اگر میں کہوں تو شاید نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں 99.9 کو شاید صحیح نماز آتی نہیں ہوگی. تو اب یہ کہ اب تو اربوں، یعنی کروڑوں اربوں مسلمان مبتلا ہو گئے ایک چیز میں اور یہ کر رہی ہیں، تو اب ان کو ہم کہیں کہ یہ اب اللہ کے نزدیک اچھا ہو گیا، تو یہ مراد نہیں ہے اس کی. یعنی کہ شرح یہی ہے اس حدیث کی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس کو حدیث بول سکتے ہیں. لیکن حدیث بولنے میں عام طور پر ذہن یہ جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کے معنی یہ کہ جو کام علماء اور صلحاء، علماء جو صالح مراد، صالح سے مراد بھی یہاں یہی ہے کہ جو بقدر ضرورت علم رکھتا ہو، جاہل نہ ہو. جیسے بعض ہوتے ہیں کہ بالکل الف کا بات آنی ہے، تسبیح گھماتے رہتے ہیں، لوگ سمجھیں گے نیک آدمی، چلو وہ ہوگا نیک آدمی، لیکن اگر ضرورت کے مسائل نہیں جانتا ہو، فرض علوم جو اس پر ہے وہ نہیں جانتا، تو بظاہر کتنا ہی نیک تہجد گزارو وہ فاسق ہے. جی ہاں، کہ فرض اس نے ترک کیا ہوا ہے نا, ضرورت کے مسائل جاننا ضروری ہے, اور یہ آج کل اس کی طرف رجحان ہے ہی نہیں. تو یہ سب کو سیکھنا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس لیے وہ قید ہے کہ کون سا عمل علماء اور صلحاء جس کو اچھا جان کر کریں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. یہ ایک ایسا فارمولا ہے کہ اس پر بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. آپ بولیں گے اس میں کنڈے حل ہو جائیں گے, اب کنڈے کو تو بعد میں اپنے شامل کریں گے. جیسے کہ قرآن کریم کی چھپائی ہو رہی ہے آج کل, بڑے خوبصورت قرآن شریف چھپ کر مل رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی بولے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا, صحابہ کرام علیہ مردوان نے نہیں کیا, تو وہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بجلی, یہ پنکھے, یہ لینتھر کی مسجد ہے, یہ ماربل, یہ کوئی کسی صورت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے ایسی مسجدیں بنائی تھی جیسے ہم نے. اب تو ایئر کنڈیشنڈ مسجدیں عرب ممالک میں آپ کو ایئر کنڈیشن مسجدیں ملیں گی. تو یہ سب پھر ناجائز ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا. تو بات وہی ہے کہ منہ کڑوا ہے, منہ اس لیے کڑوا ہے کہ دل کڑوا ہے. تو میٹھا میٹھا جو کنڈا ہے, کنڈے کی جو کھیر ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا علاج ضروری ہے کیونکہ یہ ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلائی گئی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ میں نے ایک فارمولا بتا دیا. اچھا, اب ایصال ثواب, ایصال ثواب تو حدیثوں سے ثابت ہے. اور کس چیز سے ایصال ثواب کرنا ہے اس کی کوئی شرعی تاکید نہیں ہے کہ بھائی فلاں چیز سے ایصال ثواب ہوگا. کھیر پتیلے میں ہی جائز ہوگی, کھانی پڑے گی, اسٹیل کی پلیٹ میں کھانی پڑے گی, مٹی کے کنڈے میں ڈالی تو ناجائز ہو گئی, کنڈا ناجائز ہو گیا. لال مٹی کا ایک پاک مٹی کا کنڈا ہے, اس میں کیوں ناجائز ہوگی؟ اب مسلمان وہ کنڈے میں کھاتے ہیں. اب جیسے ہم لوگ مہمان ہیں, ہم لوگوں کو مہمان کو چاول کی ڈش کے بغیر چلتا نہیں ہے. اب چاول تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, کیا صحابہ کرام نے ہمیشہ چاول کھائے تھے؟ کیا یہ حلال نہیں رہیں گے؟ اچھا, اس پر اب قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعا کر دی تو کیا یہ ناجائز ہو جائیں گے چاول؟ کھانے کو آگے, کھانے کے آگے دعا کری تو ناجائز ہو گیا. مٹھائی کی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جائے, دعا مانگے, اب کیا مٹھائی کو پھینک دیں گے کچرا کنڈی پر؟ مٹھائی والے کو مشورہ دے دو کہ بھائی فلاں نے دعا کر دی, اب تو یہ گئی. یہ پھر مٹھائی والا مسئلہ آپ کو ایسا سمجھائے گا کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو بہرحال یہ کہ کوئی ایسی حرج نہیں ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتے ہیں نا, تو کھانا سامنے رکھتے ہیں, پیٹ کے پیچھے رکھتے ہیں. آیت پڑھی نا ہم نے بسم اللہ, بھی تو آیت ہے نا قرآن کی, قرآن کی آیت ہے, آیت کا جوس ہے, تو دونوں ہی ہے. یہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام تو قرآن کریم میں کتنی بار آیا. تو بہرحال یہ کہ وہ ورنہ بسم اللہ تو پڑھتے ہی نا ہم, بسم اللہ کے بغیر تو ہم کھاتے نہیں ہیں. جو کھاتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے, اس کو بھی یہ سنت ادا کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے. تو بہرحال غلط فہمیاں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے, اور بس کسی ہر ایک کو کام چاہیے. کسی کو اولیاء کرام کے فضائل بیان کرنے کا کام ملا, مرحبا. کسی کو مخالفت کا کام ملا, مر گیا, سر گیا کام سے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو اولیاء کرام کا دامن ملا ہے. اور یہ دامن دیکھو مر کے بھی چھوڑنا مت. کبھی ایسی باتیں کوئی کرے بھی نہ تو یوں کر لینا, بھائی ہم نہیں سنتے, اپنے کو سننا ہی نہیں ہے. ہم نے مطلب جو علماء اہل سنت سے سیکھا, اپنے بزرگوں سے سیکھا, سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, جو قریبی ماضی قریب کے بزرگ ہیں, ولی اللہ تھے, عاشق رسول تھے, ان کی کتابیں اردو میں ہیں, ان میں ہم نے جو سیکھا اپنی بس سمجھ میں آ گیا. اب اور کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے رضا ہیں ایسا نہیں کوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رضا اس لیے سمجھ میں آئے کہ رضا نے قرآن کو سمجھا, ہم کو سمجھایا, احادیث مبارکہ کو سمجھا, ہم کو سمجھایا. رضا اس لیے سمجھ میں ہم کو آ گئے. اور ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ رضا جو بھی کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں, اپنے گھر کی بات نہیں کرتے. یہ ہمارا ذہن بن گیا اور اب بس بن گیا تو بن گیا خلاص. اسی منن والے سوچنے والے نہیں, ہم نے رضا پر آنکھیں بند کر لی کہ یہ ہم کو لے جائیں گے اور انشاءاللہ عطا کے پیچھے پیچھے جنت ہی میں لے جائیں گے. اب اب یہ بات آ گئی سامنے کہ ایک فارمولا میں نے عرض کر دیا, اصول بیان کر دیا آپ کو کہ جو کام مسلمان یعنی علماء اور صلحاء اچھا جان کر کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو اب یہ کنڈے کی نیاز, تو کیا جوہلا کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی سنی عالم کو بولو اور سب تائید کریں گے کہ اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. تو علماء صلحاء مشائخ پیران اعظم سب بھی تو کر رہے ہیں, اور دو چار نہیں ہے نا, لاکھوں کی تعداد میں. یعنی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ کھیر پوری ہم کو ہم نے سنا ہوا ہے کہ کھیر پوری کرتے ہیں امام جعفر صادق کی. تو یہ ایک اچھا کام ہے, اس میں میٹھی چیز ہے اور میٹھا لقمہ کھلانے کے تو ویسے فضائل بھی ہیں یار, بہت پیارے فضائل ہیں. مسلمان میٹھا ہے, یہ تو اعلیٰ حضرت مسلمان میٹھا میٹھی چیز کھلانے کے تعلق سے, تو یہ کھیر میٹھی ہوتی ہے. اب وہ خواجہ صاحب کی چھٹی میں کریں یا پندرہ رجب المرجب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے, اس میں کریں. یوم عرس میں بھی انشاءاللہ ہم جلوس بھی نکالیں گے, انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت بھی کریں گے اور مدنی مذاکرہ بھی کریں گے. ماشاءاللہ. اب روایت اس طرح کی ہے نا, وہ یحب الاصل کر کے کوئی, ہاں ہاں, کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الاصل یحب الحلوا والاصل, کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والاصل, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوا اور شہد پسند تھے. یہ حدیث پاک ہے, مشکا شریف کی حدیث ہے. اب حلوا آ گیا اور شہد بھی آ گیا, یہ میٹھا ہی ہوتا ہے اور ہر میٹھی چیز کو بھی حلوا کہہ دیا جاتا ہے نا. تو یوں ہر میٹھی چیز میں, یہ عربی میں, بلکہ میں نے ایک عالم سے سنا تھا, پڑھا نہیں ہے, کہ بعض محدثین نے اس لفظ کو حلوا پڑھا ہے. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل, تو حلوا کے معنی انہوں نے بتایا کہ یعنی ساری میٹھی چیزیں. تو میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیز پسند, شہد. شہد کبھی پیا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے, تیکھا ہوتا ہے, پھیکا ہوتا ہے. شہد کیسا ہوتا ہے؟ کھجور. چھوٹے بچوں کو بھی شہد ڈالے گا کر کے وہ پینا شروع کر دے گا, اور کڑوی چیز ڈالو گے تو چیخنا شروع کر دے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے. تو میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا میٹھا شہد پسند تھا, میٹھی میٹھا میٹھا حلوہ پسند تھا. لیکن دیکھیں یہ چیزیں کھانی ضرور ہے لیکن تھوڑا احتیاط کے ساتھ. اب یہ آپ بولو گے یہ میٹھی میٹھی سنت ہے تو اب اس کو پھر یہ کہ وہ خون بھی آپ کا میٹھا ہو جائے, خون کو میٹھا نہیں ہونے دینا ہے. جتنی مٹھاس کی ضرورت ہے خون میں وہ ہونی چاہیے, شوگر لو بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن شوگر ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کو بتا دیا کہ کھانا ضرور لیکن ڈر ڈر کے. یہ کئی ایسی غذائیں جن میں مٹھاس ہم کو مل جاتی ہے حسب ضرورت عام طور پہ. بہرحال تو اب یہ کہ عیسیٰ علیہ ثواب پندرہ رجب کو چاہے خواجہ صاحب کی نیاز کریں, چھ رجب کو چاہے کنڈے کریں, کوئی حرج نہیں ہے. کہے چاہے زندگی میں کبھی بھی کنڈے نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کنڈے کو ناجائز کہیں گے تو گناہ ہوگا, کیونکہ شریعت نے جب ناجائز نہیں کہا تو ناجائز کہنے والے آپ کون ہیں, ہم کون ہیں؟ نہ ہمارے کہنے سے یہ کوئی ناجائز ہو جائے گا. تو جس چیز کو اللہ نے حلال طیب ٹھہرایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو. تو قرآن نے وہ کلو من طیبات وہ آیت, کلو من طیبات ما رزقناکم, کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ تعالیٰ کی دیوی ستھری چیزیں کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو حکم دیا, اجازت بخشی کہ کھاؤ ستھری, تو کھیر میں کیا ہوتا ہے؟ چاول، دودھ، چینی، تین عنصر یہ مین ہے اس کے، کھیر کے، اور اس سے یہ کھیر بنتی ہے. یہ ہم نے اس پر اللہ رسول کا نام لیا، عیسیٰ علیہ ثواب نے کسی بزرگ کا نام لیا، تو یہ اب ناجائز کیوں ہوئی؟ میں عیسیٰ علیہ ثواب ہی تو کیا نا، یا خواجہ کہہ کے نوالا تو نہیں اٹھا رہے نا، بسم اللہ پڑھ گئی تو اٹھا رہے. تو ناجائز ہونے کی بہرحال اس کے کوئی وجہ نہیں ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہ کریں، غلط فہمی کو دور کریں، فیضان مدینہ میں آئیں، عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیں، انشاءاللہ سب بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی رہا عیسیٰ علیہ صاحب کے دلائل تو بہت ہیں، مطلب اس کے رسالہ بھی لکھا ہے، وہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اسی فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ، یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، مختصر سا رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 11 پر ابو داود شریف کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں سے ہے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ یعنی خیرات کرنا چاہتا ہوں. کون سا صدقہ افضل ہے؟ کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، ہذہ لی ام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. اب لوگ خواجہ کے نام کی نیاز، تو گوشت پاک کے نام کی نیاز، تو یہ ناجائز ہو گیا کہ آپ نے گوشت پاک کے نام کی کیوں گا؟ تو یہ صاف لکھا ہوا ابو داؤد شریف کی حدیث کی یہ الفاظ ہے، ہذہ لی ام سعد، یہ ام سعد کے لیے، تو ام سعد کے نام کی طرف منسوب کر دیا نا اس کو، کنویں کو. اب پانی حلال ہوا حرام ہوا؟ حلال کی اولاد تو اس کو حرام کا کہہ نہیں سکتی، کہ یہ تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول کے سے پوچھ کر یہ کیا، تو یہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو جب کنویں کا پانی اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر منسوب عیسیٰ علیہ ثواب سے کے لیے کرنے سے حرام نہیں ہوا، تو کھیر کیسے حرام ہو جائے گی؟ کنڈا کیسے حرام ہو جائے گا؟ پوری کیسے حرام ہو جائے گی؟ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس کی طرف نہ جائیں. بھلے آپ نیاز نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، ناجائز نہ سمجھیں، کیونکہ نیاز کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کھائے تو ثواب ہے، اللہ کرے کہ اچھی نیت سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے جبکہ وہ محل ہو اس کا. شوگر کا مریض کھائے تو اس کو نہیں کہیں گے کہ عبادت پر قوت حاصل ہوگی، بلکہ اس کو ہو سکتا ہے مزید پریشانی ہو، اس لیے کہا نیت کا محل ہو، موقع ہو تو ثواب ملے گا. تبرک کی نیت سے کھائے، بے شک بابرکت ہوتی ہے بزرگوں کی طرف نسبت کرنے والی نیاز. مجھے ایک صاحب نے، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، کچھ اس طرح کا قصہ سنایا تھا. یہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک شخص تھا بیمار، اور وہ نیاز کو بس وہ نہ بولتا تھا کہ نیاز کرنا صحیح نہیں ہے. اب بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک بیمار ہوا، تو کسی نے اس کو کوئی بزرگوں کے نام کے، کس بزرگ کے نام کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، کوئی نیاز کسی نے کی ہوگی، اس کو دعوت دی، اس نے منع کیا ہوگا، نہیں یار تم کھا دیکھو، کھا تو دو برکت ہوگی انشاءاللہ، تبرک ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے تم. تو وہ بہرحال وہ پہنچ گیا، اور اس کا مرض ایسا تھا کہ وہ کھانا پینا اس کے لیے اتارنا بہت دشوار ہوتا تھا، بہت مشکلات میں تھا وہ. تو اس نے وہ کھانا لیا، لقمہ لیا، تو وہ نگل لیا اس نے، دوسرا اٹھایا، تو یوں آسانی ہوتی رہی، اور اس نے پیٹ بھر کے یہ کھا لیا، اس نے اس کی بیماری چلی گئی اور نیاز کا قائل بھی ہو گیا. یہ واقعہ بہت پہلے اپنی یادداشت کے مطابق میں نے عرض کیا، خدا بہتر جانے، کتاب میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیاز میں بے شک شفا ہے، نیت صاف منزل آسان، کیونکہ یہ بزرگوں کی طرف منسوب ہے نا،

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ما شاء الله آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء بھی نظر آیا سکرین پہ, پرچی مجھے نہیں ملی ناموں کی, مرکز الاولیاء تو نظر آ رہے تھے. کوٹ عبد المالک مرکز الاولیاء لاہور اور خانپور ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ, اور مرکز الاولیاء کی پتہ نہیں کون سی کابینہ ہے, لکھا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. خانپور میں کچھ زیادہ ہی ماشاءاللہ جمع کر لیا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی بھی, خانپور والوں کی, مرکز الاولیاء والوں کی محنت قبول فرمائے. اور گورکھ پور بھی نظر آیا تھا نیٹ کے ذریعے. جی جی. اور مرکز الاولیاء پاک زنجانی کابینہ ہے اور گورکھ پور ہند والے عاشقان رسول اس وقت نیٹ پر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. یہ نیٹ کے ذریعے دیکھو کتنے آج جمع ہو گئے. بپا یہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کی ہم مناظر نہیں دکھا پاتے, یا وہاں کے ذمہ داران شاید اس معاملے میں وہ مناظر بھیج نہیں پا رہے ہوتے, لیکن اگر مبالغہ نہ ہونا تو شاید سینکڑوں مقامات پر, میں ہزاروں کہنے میں کوئی احتیاط کر رہا ہوں, سینکڑوں مقامات پر گویا کہ یہ اسلامی بھائی کم زیادہ جمع ہو کے اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں, ان سب کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. ہند میں تو ماشاءاللہ خاص کر اس کی تحریک چلی ہوئی ہے کہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ. بابا خلیجی ممالک میں بھی زبردست تحریک ہے, بلکہ ایک ملک کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر 300 سے زیادہ مقامات پر ہر ہفتے اجتماعی مدنی مذاکرے میں اس طرح بھائی شرکت کرتے ہیں, اور یہ کئی ماہ سے یہ چل رہا ہے. سبحان, یہ ایک ملک کی کارکردگی عرض کر رہا ہوں. ایک جذبہ ہوتا ہے, مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ایک اسلامی بھائی گاڑی بھر کے 36 ماہ ہو گئے ہر ہفتے مدنی, 36 شاید ماہ ہو گئے ہر ہفتے ادھر آتے ہیں زمزم نگر سے گاڑی بھر کے مدنی مذاکرے میں. دیکھ جانتا نہیں ہے, اطلاع ملی ہے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے, آ رہے ہوتے ہیں ہر کہاں کہاں سے آتے ہیں. اب یہ یا تو بیٹھے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے کہ پہنچنے والے ہوں گے, دور کا فاصلہ 150-200 کلومیٹر. اس کے علاوہ بھی اکا دکا ادھر ادھر سے بھی آتے ہوں گے دوسرے شہر. ابا میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جانتا ہوں, اس کے بارے میں میں نے شکل سے بھی ان کو دیکھا ہے, اور ہمارے بعض مجالس کے ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی کام ہے بھی یہ شمولیت اختیار کرتے ہیں. مدنی مذاکرے کے دوران ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا ماشاءاللہ. اول تاخیر, مطلب یہ ان کی طرف سے ہے کہ آپ مدنی مذاکرے میں مجھے فون کرو گے تو نہ مجھے فون اٹینڈ ہوگا نہ میرا ریپلائی آئے گا. میں مدنی مذاکرے کے دوران ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتا. ہونا بھی یہی چاہیے, چاہے وہ فیضان مدینہ میں ہو یا گھر پر ہوں, مگر یہ مدنی مذاکرے کے دوران فون اٹینڈ نہیں کرتے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور مدنی مذاکرے کے زبردست ہدائی ہیں. یہ اسی طرح سنیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا, ورنہ گھر میں مدنی چینل چلتا ہی بولتے سب ہیں, ہوتے وہیں کے وہیں ہیں. ذرا بچے شور مچا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مذاق مسکریاں ہو رہی ہیں, مدنی چینل بھی چل رہا ہے. مظلومیت کے ساتھ ہی وہ اسکرین جو ہے وہ بےچارا جو بولنے والا بول رہا ہے سن کوئی بھی نہیں رہا نہ دیکھ رہا, تو پھر الٹا اسراف میں پڑ جائے گا, جبکہ واقعی ایک بھی نہیں دیکھ رہا ایک بھی نہیں سن رہا. تو بلا ضرور چل رہا ہے نا مدنی چینل. مجھے تو ہم دکان پر دن رات چلاتے رہتے ہیں, ہمارے یہاں 24 گھنٹے چلتا ہے, خالی بےچارے بولتے ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو جتنی دیر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا صرف اتنی دیر ہی چلانا چاہیے, ورنہ یہ بجلی خرچ ہوتی ہے جو فضول ہوگی اور یہ مالی نقصان ہوگا. مالی نقصان, مال ضائع کرنا, جان بوجھ کر مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو بہرحال یہ کہ بلا ضرورت نہ بتیاں جلیں نہ پنکھے چلیں نہ ٹی وی چلے نہ کوئی اور الیکٹرانک چیزیں جو ہے جس میں کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں, بلا حاجت وہ چل رہا ہے تو یہ غلط ہے. بلا ضرورت کئی کئی بلب روشن ہوتے ہیں, کئی کئی پنکھے اے سی پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ فون بھی جو ہم چارج کرتے ہیں نا, یہ بھی ایک اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس کا تجربہ کرنے سے ہو جائے گا. تو پہلے میں بھی سمجھا کہ یہ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے میں سات سات گھنٹے میں چارج ہوتا ہوگا, تو میں مجھے پتا نہیں تھا نیا نیا, جب ابھی تک فون سے تو میں آشنا ہی نہیں, مانو گھر فون آتا نہیں ہے مجھے ملانا, سیکھا ہی نہیں, قصدن نہیں سیکھا, تو لیکن وہ سوتی پیغام کے ذریعے مجھے فائدہ بہت ہو گیا, یہ عیادت تعزیت زیادہ تر یہ مدنی مشورے حوصلہ افزائیاں مدنی کام کرنے والوں کی اس طرح کچھ نہ کچھ استعمال ہوتا ہے, تو اس طرح بھائی کا ہے میرا ذاتی نہیں ہے, تو یہ میں لگا کہ سو جاتے تھے ہم گھنٹوں تک, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی دیر میں چارج ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ میری بتی جلی, پھر میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا, تو یہ کہ جیسا موبائل فون اور جتنے اس کے نمبر باقی ہوں, اب یہ سب سمجھ میں آئے, اس سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ چارج ہوتا ہے تو پتا کیسے چلتا ہے, اب وہ 100 لکھا ہوتا ہے اور کچھ کم لکھا ہوتا ہے, اب سب سمجھ آ گئی, تو یوں میں مطلب یعنی کہ اب احتیاط کرتا ہوں کہ حتی الامکان کہ زیادہ دیر بلا ضرورت نہ لگا رہے, کبھی بھول جاتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار یہ زیادہ بجلی اس پہ خرچ ہوئی, تو یہ تو میں پرانا میرا وہ قول ہے کہ ضرورت ہے تو 100 بلب روشن کریں, ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی کیوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, 27 پیج اونلی اور 27 کا مہینہ بھی ہے انشاءاللہ, 27 رات کو بھی جلوس کی ترکیب ہوگی جلوس معراج, اور 15 رجب المرجب کو بھی انشاءاللہ امام جعفر صادق کی یاد منائی جائے گی, تو مدنی چینل پر اس پہ بھی ہم جلوس کی شکل میں مطلب مدنی مذاکرے میں جیسے آج ہوئے شامل ہوں گے, اور 6 رات مسلسل اب چلتا رہے گا انشاءاللہ, پھر 15 کو انشاءاللہ جلوس ہوگا, تو اس طرح مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. یہ انگلش تاریخ شاید زیادہ یاد رہے ناظرین کو, 15 رجب المرجب کو 1 اپریل ہوگی, رات کو 12 دوسری اپریل آئیے نا, اب یہ 1 اپریل ہی کے لائیے, جیسے ہم کہتے ہیں ہفتے کو مدنی مذاکرہ, ہفتے کو کس دن ہوا ہے, ہمیشہ اتوار کو ہی تو ہوتا ہے ہمارا مدنی مذاکرہ, مگر ہم ہفتہ اس لیے بولتے ہیں کہ عام عرف میں ہفتہ ہی بولتے ہیں, اس کو انگریزی حساب سے ہفتہ ہوتا ہے کہ 12 تبدیل ہوتی ہے تاریخ اور دن بدلتا ہے, سنڈے آتا ہے رات کے 12, اور اسلامی طریقے سے یعنی ہجری سن کے حساب سے اور ہمارا جو اسلامی طریقہ اس کے مطابق سورج ڈوبتے ہی دن تبدیل ہوتا ہے, تو آج منگل ہے, ابھی آپ بولے نہیں منڈے, تو منڈے سورج غروب ہوا, منڈے پیر شریف کا دن تھا وہ جا چکا, تو اتوار گزار کر اتوار ہی سنڈے 1 اپریل انشاءاللہ عزوجل, اتوار کو 1 اپریل اتوار انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, یوم امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کی یاد میں, اور انشاءاللہ کنڈے کی نیاز بھی ہوگی, اور اتنوں کو کنڈے کھلاؤ گے کیسے, چلو عاشقان امام جعفر صادق آگے بڑھے تو کنڈے کی نیاز میں حصہ لیں, یہ تو اتنا خرچہ تھوڑی آئے گا, کوئی عاشق اولیاء ہوگا تو اکیلا ہی بولے گا سب ہٹ جاؤ, میں عاشق اہل بیت ہوں, میں انشاءاللہ خرچہ اٹھاؤں گا, تو انشاءاللہ کام میں آپ یار فکر کر رہے ہیں یا کسی نے بول دیا ہے؟ جی بابا ایک نے پیغام تو بھیجا تھا ابھی. اچھا پہلے سے بول دیا؟ جی. اللہ اللہ آپ کو دکھایا تو ابھی دونوں زوم آنی ہو سکتا تھا آپ کا دیکھنا بھی, تو چلو بھائی ابھی اصل میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو دعوت ان کی طرف سے تھی نا وہ پچھلے سال کی تھی جس کی دعوت آپ نے نہیں دی تھی, اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو اماؤنٹ بنایا ہوگا تو وہ ایک لمیٹڈ ہوگا اور آپ دعوت عام کر رہے ہیں, ابھی خرچہ تو ہوئے گا, پھر یہ جو آپ پکا آنے کا وہ دو آدمی دکھاتے تو تل رہے ہوتے ہیں, اب یہ 15ویں شریف کے 15 آدمی رکھنے پڑیں گے پکانے والے آئیں گے. آئیں گے. آپ کا اعلان ہو گیا انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی تو ملے گا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسا عاشق جو شاید اعلان بھیج دے گا کہ جتنے بھی ہوں جو بھی نیاز ہوگی میری طرف. عاشق تو یہ بیٹھے غریب بڑے. ہاں میں وہ سربت ہوتے ہیں بےچارے مالدار جو ہوتے ہیں وہ اس میں خرچہ بھی آئے گا تو کوئی اندازے سے کوئی اسٹیمیٹ ہو نا تو آپ اس کا ڈکلیئر کر دیں گے نا تو وہ دینے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی معلوم کر کے کہ اندازن کتنی ہوگی. وہ اتوار ہے ہفتہ ہوتا تو پھر تو دینے والا آزمائش میں پڑ جاتا کہ 15 لاکھ روپے چاہیے ہم کو تو شاید پیچھے ہٹ جاتا. تو ابھی چونکہ اتوار ہے تو تعداد کم ہوگی صبح چھٹی نہیں ہے نا. ہاں کابینہ کوئی آ گئی نا 10-12 ہزار عاشقہ نے اہل بیت کو لے کر عاشقہ نے صحابہ اہل بیت کو لے کر تو پھر مل جائیں گے انشاءاللہ 15 لاکھ والے بھی. لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کتنا اس کا اماؤنٹ ہے وہ ابھی بتاتے ہیں حساب لگا کے امید ہے اندازہ کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت اللہ پاک کے نیک بندے دنیا بھر میں دین اسلام کا کام کرتے ہیں اور ہم ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں جیسے آپس میں سلام کرنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ پاک کے پیارے بندے اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرتے ہیں جیسے آپ نے ہمیں غوث پاک کے بارے میں بتایا تھا ہمیں خواجہ غریب نواز کے بارے میں بھی بتائیں اور کیا آپ کے ہاتھ پر بھی کفار اسلام قبول کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ تو بڑے مشہور ولی اللہ ہیں. اولیاء کرام تو لاکھوں کروڑوں ہوئے لیکن سب کو اتنی شہرت نہیں ملی فیمس نہیں ہوئے اتنے. حضور خواجہ غریب نواز کا نام تو جو بھی کچھ نہ کچھ مذہبی رجحان رکھتا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا یا گھر میں کوئی درود فاتحہ کرنے والا جو گھرانہ ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہند میں اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کا مزار ہے. میرا گمان غالب ہے کیونکہ ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہے جس کو کہتے ہیں وہ سنبھالا ہے خواجہ غریب نواز کا نام سنا تھا. ہمارا سنی گھرانہ تھا تو ہم یہ خواجہ کی چھٹی ہم بولتے تھے 6 تاریخ کا عرس ہوتا نا تو خواجہ کی چھٹی ہے خواجہ کی چھٹی ہے. تو یوں پتا چلا کہ بھائی خواجہ کو بزرگ نیاز کی برکت سے بزرگوں کا تعارف ہوتا ہے. جلوس جو ہم نکالتے ہیں نا تو بچے تو آگے کتنے آتے ہیں. آج ایک بچے کو دیکھا تو وہ ایک قصہ ہے بھائی اس کو ہٹا رہے تھے 15 بچے چل رہے تھے ایک کو ہٹا رہے تھے میں نے اس کو چھڑا کے میں نے لگا دیا تھا. مجھے یہ واقعہ میں وہ اس پر غور کر رہا تھا کہ میں اس کو بتاؤں گا جو اس طرح ہٹا رہے تھے شاید وہ سن رہے ہوں کہ میں بھی اتنا صحیح تھا اور میں بھی صلاۃ و سلام میں آگے بڑھ گیا تھا. 12 ربیع الاول کو بالمبارک کی زیارت ہمارے یہاں محلے میں جہاں ہم رہتے تھے 6 مہینے کی عمر تھی میری جب سے میں رہتا تھا وہاں. بتاتے ہیں کہ تم 6 مہینے کے تھے جب سے ہم یہاں رہتے ہیں مجھے کیا شعور. تو میں چھوٹا سا تھا مجھے مزہ آتا تھا بال مبارک کی زیارت میں جاتا تھا نعتیں پڑھتے تھے لوگ تو مجھے تو نہیں آتی تھی مزہ آتا تھا مجھے. تو میں چھوٹا سا تھا تو زہر کے ٹائم پہ صلاۃ و سلام ہوتا تھا زہر کی نماز سے پہلے. اس کے بعد غالباً اذان ہوتی تھی زہر کی فوراً اور صفیں درست سنتیں پڑھ کے پھر جماعت ایسی کوئی ترکیب ہوتی تھی. تو اب یہ صلاۃ و سلام میں تو میں آگے آگے پہنچ گیا نہ مجھے پڑھنا آتا تھا نہ کوئی مجھے پڑھاتا تھا لیکن مزہ آتا تھا میں آگے آگے پڑھتا تھا. اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا کہ کوئی بولے کہ یہ اپنی تصویر ہے جیسے کہ 1 ٹکے کا کام نہیں کریں گے. جب جلوس کی ترکیب ہوتی ہے نا تو کوئی میرے ادھر سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے کوئی ادھر سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے جو اندر آتے ہیں. اسی طرح باہر والے جلوس میں بھی وہ بےچارے ہوتے ہیں بعض شوقین کے بس اللہ ہم سب کو حب جا سے بچا آمین آمین. تو خیر اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا یا ٹی وی یا کوئی کیمرے اور یہ اتنا رواج نہیں تھا ان چیزوں کا. سوشل میڈیا تو خیر نام بھی نہیں سنا تھا ٹی وی تو شاید گھسا بھی نہیں تھا ہمارے یہاں. ٹی وی بھی مجھے یاد ہے اس وقت جب آیا تو میں جوان تھا مطلب شعور تھا مجھے کہ ٹی وی آ گیا بلیک اینڈ وائٹ پارکوں میں لگایا تھا گھروں میں نہیں تھا اس وقت. بعد میں گھروں میں آیا اس نے تباہی مچائی سچی بات ہے ٹی وی نے بہت تباہی مچائی. ابھی اللہ کا کرم ہے مدنی چینل ایک واحد چینل ہے ایک ہی چینل ہے جو الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے, ورنہ تو اور کوئی ایسا 100% نیکی کی دعوت دینے والا چینل میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ہو گئی. تو اب یہ کہ میں آگے اب وہ صفیں درست ہوئی, میں بھی منہ میاں بھی سب میں کھڑے ہو گئے, پہلی سب میں منہ میاں کو کیا پتا کہ پہلی سب میں نہیں کھڑے ہوتے, بچوں کی سب پیچھے بنتی ہے. نہ کسی نے سمجھایا, ایک بزرگ تھے سفید داڑھی والے, انہوں نے یوں پکڑا میرا ہاتھ, اے چل. مجھے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ایسا دل ٹوٹا ہے, ایسا دل ٹوٹا. میں صدمے سے چور, لیکن میری بے کسی پر رحم کون کھائے, میرے رب نے رحم کھایا, استغفر اللہ, لفظ کھایا نہیں بولیں گے, میرے رب نے رحم فرمایا اور مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا. میں نے مسجد کا راستہ نہیں چھوڑا, ورنہ یقین مانے کہ میرا دل ایسا ٹوٹا تھا کہ ایسے موقع پر کسی کا دل ٹوٹے نا, اور وہ اگر متحرک ٹائپ کا ہو نا, جسے میں متحرک ٹائپ کا ہوں. اب میری تحریک دیکھ رہے ہیں, میں شروع سے میں مطلب جب سے دین کا کام شروع کیا, میں ایک طرح سے چھوٹا موٹا لیڈر ہی رہا ہوں, چار آدمی میرے پیچھے چلتے رہے. ہاں تو خدا نہ کہتا دل ٹوٹتا میرا اور میں کوئی بدماشی کی لائن میں چلا جاتا تو شاید پولیس مجھے اب تک نہ پکڑ سکتی. ٹھیک ہے, دیکھے ایسے ایسے بدماش ہوتے ہیں لیڈر, ان کے ڈاکوؤں کے سردار نہیں پکڑ سکتے پولیس ان کو, ایسے سیاحے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میری قسمت میں ڈاکوؤں کی ٹیم بنانا نہیں تھا, میری قسمت میں نمازیوں کی ٹیم بنانا تھا. اللہ کی رحمت ہوئی اس پر, اس بزرگ کو میں نے معاف کیا, لیکن خدا کی قسم میرا دل بہت ٹوٹا. تو آپ دیکھیں میں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں, میں بچوں کو آگے بڑھاتا ہوں, خدا جانے ان میں کوئی ڈائمنڈ ہوگا, کوئی یار ولیوں کا سردار بنے گا, کوئی بہت بڑا شیخ طریقت بنے گا, کچھ نہیں پتا. بچے کا ہم کو سمجھ نہیں آتی, اگر ان کا دل توڑیں گے ہم ان کو بھگائیں گے, بھاگ جا چھوٹا ہے. ہاں پہلی سب میں اس کو نہ کھڑا کیا جائے, بیٹا آپ پیچھے, یہ بھی تو طریقہ ہے نا, اے چل, یوں پکڑ کے کھینچ کے کریں گے دل ٹوٹے گا, یہ میرا تجربہ ہے. اس لیے میں بچوں کو جھاڑنے سے محتاط رہتا ہوں کہ مجھ سے بدزن ہوا نا تو بےچارا کہاں جائے گا, لیکن بہت مشکل ہو جائے گا اگر اس کا امیج بنا ہوا ہوگا نا میرے بارے میں گھر والوں نے, اور تو پھر جب یہ بالکل مائنس ڈگری پر آ جائے گا نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی لوگوں سے بدزن ہو جائے. یا بھی اپنے کو لگتا ہے کہ ان میں احساس نہیں ہے, ایک دن کے بچے میں بھی احساس ہوتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق, اور روتا ہے نا تو ماں دودھ پلاتی ہے. اتنا چھوٹا بچہ روتا ہے, یہ مطالبہ کر رہا ہے مجھے دودھ پلاؤ. یہ چھوٹا بچہ غصے میں بھی آتا ہے, بعض وقت غصے میں چیخ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی یار یہ رات بھر چیختا ہے, یہ کچھ مطالبہ کر رہا ہوتا ہوگا تو ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح یہ تھوڑا سنبھلتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں, ٹکا ٹکا کچھ یہ بولتے رہتے ہیں, لیکن ہم کو نہیں سمجھ, یہ بول رہے ہوتے ہیں کچھ اپنا, کچھ اپنی بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں, ہم نہیں سمجھتے. تو بعض ہوگا کہ کٹ کٹ کٹ کر کے پھر رونا شروع کر دے گا, اس کو صدمہ ہوگا کہ میری سمجھتے ہی نہیں ہے. تو بچہ, انسان کا بچہ اور جانور کے بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ بچے کو بھی ہم یہی سمجھیں کہ یہ آخر اس کا بھی دل ہے, اور ہم اس کا دل توڑیں گے تو آخرت میں ہم جواب کیسے دیں گے. بلکہ اب میری سوچ ہے, میری بچی نہ سمجھتی, چھوٹی سی تھی, ہم کہیں باب المدینہ کے ایک علاقے ڈرک کالونی میں, وہ کسی جگہ بیچارے کوئی بیمار تھے کوئی صاحب, تو ان کی بیماری کے لیے دعا کرنے کے لیے کوئی یا سلاموں کا ختم رکھا تھا کسی نے, تو مجھے دعوت اسلامی کی شروعات کی بات کرتا تو میں جاتا تھا ان دنوں, تو میں اس ختم میں گیا تھا, ختم شریف میں یا سلام و ختم تھا. تو میری چھوٹی سی بچی تھی, شاید 3-4 سال کی بمشکل ہوگی غالباً, جیسے اسید رضا میرا پوتا کھڑا ہوتا ہے, اس کو یہ کیسے کیسے انداز ہوتے ہیں اس کے, بےچارہ تھوڑی بھی نہ سمجھے, تو چھوٹی سی تھی, اتنی ہوگی شاید. اب یہ بھی بالکل صاف تلفظ کے ساتھ پڑھ لی, یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو, تو کسی نے بولا کہ اے چھوٹی بچی یہ کیا پڑھ رہی ہے, یہ اس کو ہٹاؤ, یا کچھ اس طرح احتجاج کیا کسی نے. میں نے کہا ہم لوگوں کا تو پتہ نہیں قبول ہو جانا ہو, یہ گناہوں کا بھی ہمارا ساتھ ہے, اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے اور نابالغ بچے کی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں, ہاں تو اس کا اظہار ثواب بھی ہو سکتا ہے, نابالغ اس سال ثواب کرے تو بھی مقبول ہے. تو نیکیاں بچوں کی مقبول ہوتی ہیں، گناہ اس کے شروع نہیں ہوتے. تو یہ نابالغ بچہ ہم سے بہتر ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بچوں سے فرماتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. وہ عمر فاروق کے جو بخشے بخشائے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرما دیا تھا نام لے کر کہ عمر جنتی ہے. تو اس کے باوجود یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، ہم کو بچوں کی اہمیت سمجھانی تھی. تو ہمارے یہاں مطلب عام طور پر معاشرے میں مسجدوں میں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں چھوٹا تھا تو شیرنی کے لیے جاتا تھا، جب مسجد میں محفل ہوتی تھی نا، گیارہویں کی گیارہ، بارہویں کی بارہ، محرم کے دس، چھٹی شریف کے چھ، شیرنی کے لیے جاتا. صاحب بولتا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا پڑھنے. وہ شیرنی کھا کر، مٹھائی کھا کر اللہ نے میٹھے میٹھے عقیدے دے دیے مجھے. تو اب الحمدللہ میٹھی میٹھی کھیر پوریوں کے چرچے ہو رہے ہیں. اصل مقصود کھیر پوری کا چرچا نہیں ہے، جن کے اصال ثواب کے لیے کھیر پوری کرتے ہیں اس امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی برکتیں اور ان کی برکتوں کی مٹھاس حاصل کرنا اصل مقصود ہے ہمارا، کہ اللہ کے نیک بندے راضی ہوں گے ان کے نانا جان میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے. جب یہ خوش ہوں گے ان کا رب خوش ہوگا، جب ان کا رب خوش ہوگا تو جنت سے ہمیں کون روکے گا. اچھا اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاہے کتنی بڑی نیاز ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ایک اسلام بہن نے کہا کہ ساری کی ساری نیاز کے اخراجات میں دوں گا. صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ان کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو بھی بس میٹھے میٹھے سنیوں والے عقیدوں پر رکھے، بزرگوں کے قدموں میں رکھے ان کو، اور ان کی ساری نسلوں کو ان سمیت اللہ تعالی میدان قیامت میں کوئی حساب نہ لے، بے حساب جنت کا داخلہ نصیب کر دے. یہ دعائیں میرے حق میں بھی، میری آل کے حق میں، عمران والے عمران کے حق میں، اور جتنے حاضرین ناظرین مسلمان عاشقان صحابہ اہل بیت سب کے اور سب کی آل کے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ. سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھوں پر غیر مسلم کا قبول اسلام بھی ہوتا تھا. جی ہاں، وہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ غیر مسلم بھی، مطلب اب ہم لوگ جو ہے نا باقاعدہ جا کر کسی غیر مسلم کو جو سوال جواب کرے اور وہ پھر مطمئن اور مسلمان ہو، تو ایسے واقعات کم ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ لے آتے ہیں مسلمان کر لو، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ لے آئے کہ مسلمان کر دو اس کو، تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے مسلمان کرنے والے کا. کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کنوینس کرے اور وہ اعتراضات کرے، پھر وہ اگر قائل ہو کر مسلمان ہو جائے تو یہ کارنامہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایک کام ہے کہ اس کی انفرادی کوشش سے یہ مسلمان ہوا. میرے ساتھ اس طرح کے واقعات کم ہیں. ایک بار ایک پادری آیا تھا اور میں تو سویا ہوا تھا، میرا بیٹے حاجی رضا نے دروازہ بجایا مجھے اور نیند سے اٹھایا. بولا ایک پادری آیا ہے، یہ عیسائیوں کا پیشوا ہوتا ہے، ان کا عالم ہوتا ہے سمجھو، تو کسی گرجا سے اس کا واسطہ تھا اور عالم وہاں کا، یہ ان کا عالم تھا. بولا یہ آیا ہے اور بولتا ہے کہ میں ان سے سوال جواب کروں گا اور اگر میں مطمئن ہوا تو مسلمان ہوں گا. تو میں تو حالانکہ ان دنوں میرا پیرا لگا ہوا تھا، اب مجھے بس ایسے جوش آیا، میں نے کہا کہ یار کوئی کافر جب کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو فوراً اس کو مسلمان کرنا فرض ہے، لیکن اس کو مسلمان کرنا فوراً فرض نہیں تھا کہ وہ تو کہہ رہا تھا میں نے پہلے بات کروں گا. اور دوسرا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو، سازش کی بو آئے، تب جان کو بھی بچانا فرض ہے، تو پھر یوں بھاگ کر جانا بھی صحیح نہیں. بہرحال میں تو میرا جذبہ یا جوش جو بھی کہو، میں اپنی مکان سے نکل کر میں گلی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور پھر اس نے گفتگو کرنی چاہی تو میں نے کہا آپ اوپر چلیں. اب اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی بے پردہ، اب ادارے کے یہ نان مسلم تھے، اب میں ان کو کیسے بولوں تم لوگ غیر مسلم ہو، بھاگ جاؤ ادھر سے، بے پردہ عورت کیوں لائے ہو، ان پر پردہ فرض ہی نہیں تھا. تو میں تو اوپر لے گیا تو رضا بھی، حاجی عبید رضا بھی میرے ساتھ تھے، ہم بیٹھے پھر بات چیت ہوئی اور بہرحال وہ مطمئن ہوئے الحمدللہ، یہ بھی مسلمان ہوئے، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی. پھر اس نے ریکویسٹ کی کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، اپنے بیٹے کو بھیج دو تو یہ ان کو مسلمان کرے. یہ بھی بڑا امتحان تھا، بالکل ایک اجنبی آدمی کہ کیا سازش ہو، کیا گیم ہو، کہ چلو بڑے پر وار کارگر نہیں ہو تو بیٹے کو لے لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیج دیا. حاجی عبید رضا گئے اور الحمدللہ دوسری بیوی اور بچے اور سب یہ مسلمان ہو گئے. یہ باب المدینہ کا ہی واقعہ ہے الحمدللہ، ایک واقعہ یہ ہوا تھا. اچھا پھر اس نے تاثرات بڑے اچھے دیے، بے پردہ عورت تھی تو اس کے تعلق سے میں نے کہا وضاحت کر دوں کہ ان کو اسلام پیش کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ اسلام پیش کرنے کی، اگر وہ بولے کہ اسلام پیش کرو اور اسلام پیش کرنے کی صلاحیت ہے تو بھی انکار کرنا اس پر خدا جانے کیا حکم لگے. تو بہرحال اس نے تاثر دیا کہ میں، وہ نو مسلم پادری نے، کہ میں اول تاخیر یعنی میں تو واچ کرتا رہا تو میری بے پردہ بیوی کو، جو مجھے یاد پڑتا اس نے کہا وہ تاثرات دیے تھے کہ نہ الیاس نے نہ اس کے بیٹے نے، دونوں میں تھے، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اور بقول اس کو اس نے کہا کہ میں بے پردہ بیوی کو لایا امتحان کے لیے تھا کہ ویسے تو لوگ یہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، یہ آنکھیں سامنے چہرے پر گاڑ کے ہی بات کرتے ہیں، گر گر کے بات کرتے ہیں، تو یہ دیکھو کہ اس کا نام ہے الیاس قادری کا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس نے بولا کہ مجھے یہ انداز بڑا پسند آیا کہ نگاہ نیچی کر کے ان لوگوں نے گفتگو کی، جوان بیٹا تھا اس نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا الحمدللہ. تو آنکھوں کے قفل مدینہ کا بھی اس میں فائدہ سامنے آیا اور یہ پورا گھرانہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ بھی اکا دکا کوئی واقعات ہوئے ہیں. غریب نواز کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے معلومات چاہی تھی مدنی منہ نے سوال میں، تو خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس کو بھی حاصل کیجیے اور پڑھیے، اس کے پیج نمبر 23 پر ہے. ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر، خنجر اب مستعمل عوام میں، خواص میں تو ہے، خنجر کے معنی کون کون نہیں سمجھتا، جو نہیں سمجھتا ہاتھ اٹھائے، خنجر کس کو بولتے ہیں؟ الحمدللہ عوام میں ہے مستعمل. یہ چاقو سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور عام طور پہ یہ دو دھار والا ہوتا ہے، نوکیلا خنجر، تو اس کا ہینڈل بھی ہوتا ہے. تو بغل، تو ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے، اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا. جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں. یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نیو مسلمز کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے تحت جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور اس کے کورس ہم نے دعوت اسلامی کے تحت بنایا ہے جس کا نام ہے فیضان اسلام کورس. اس وقت فیضان مدینہ, زمزم نگر, حیدرآباد, آفندی ٹاؤن میں بھی اس کورس کا سلسلہ جاری ہے, اور ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا وہاں بھی یہ کورس شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ 1 مئی 2018 سے یوگینڈا ایسٹ افریقہ میں بھی 1 ماہ کا نیو مسلم کورس یعنی فیضان اسلام کورس کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ. میں سوال یہ ہے, جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے اور ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو پاتی, ہم بھی ایسے ہی مقام پر ہیں کہ ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے, اب یہاں ہم تحری کریں گے اور تحری کر کے یعنی ہمارا دل جہاں جمے گا قبلہ ہی سمت ہوگا, ہم وہاں نماز پڑھیں گے, کیا ایسی صورت میں کوئی شخص تحری کرنے کے بعد امامت کروا سکتا ہے کہ وہ تحری کر لے اور دیگر اسلامی بھائی اس کی اقتدا میں نماز پڑھ لیں, کیا امام کی تحری مقتدیوں کی بھی تحری کہلائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ, کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں قبلے کی سمت معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جو بتا سکے, تو اب تحری کریں گے, تحری معنی خیال جمائیں گے کہ قبلہ کہاں ہوگا, اس طرف ہونا چاہیے, اب ذہن جم گیا کہ اس طرف ہونا چاہیے تو یہاں یہ نماز پڑھے, دوسرے نے دیکھا کہ یہاں اس طرف نماز تحری کر کے پڑھ رہا ہے تب اور وہ بھی اس کے ساتھی ہے, تو اس کو اس کی تحری پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی تحری کرنی پڑے گی. اب اس کا تو یہاں ذہن جم گیا سیدھے ہاتھ کی طرف سمجھو, اور اس کا الٹے ہاتھ پر جمتا ہے کہ نہیں قبلہ تو ہے اس طرف, تو یہ بھلے الٹی طرف نماز پڑھے منہ کر کے, اور بعد میں پتا چلا کہ قبلہ سم تو نہ سیدھی طرف تھا نہ الٹی طرف تھا, بالکل سامنے تھا, تب بھی نماز دونوں کی ہو گئی کیونکہ تحری کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی. اچھا, امام کی تحری مقتدی کی تحری کے لیے کافی نہیں ہے, جماعت تو ہو سکتی ہے کہ ایک ادھر منہ کیے ہوئے ادھر منہ کیے ہوئے, جس کی جہاں ذہن جمے, امام کا ذہن جمع کہ سمجھا کہ یہ بالکل چہرے کے سامنے کعبہ ہے, اور پیچھے پڑنے والے دو کا جمع کے بھائی سیدھی طرف کعبہ ہے, دو کا جمع الٹے ہاتھ طرف کعبہ ہے, تو وہ جس طرح بھی وہ ان کا ذہن جمے اس طرف ہی نماز پڑھنا ضروری ہے, تاہم ہم باہر شریعت سے اس کی توثیق کر لیتے ہیں. امیر علیہ السلام سر دے کہ جیسے ہم سفر پہ ہوتے تو بعض چیزیں ہمارے پاس علامات کی بھی حیثیت رکھتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر پاک و ہند کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں سورج جو ہے وہ مغرب میں غروب ہوتا ہے, اب اگر قبلہ مثال کے طور پہ جن ممالک میں مغرب کی طرف قبلہ ہے اور سورج کے جو غروب ہونا ہے وہ مغرب ہی کی طرف ہے, تو اب ان کے لیے یہ ایک علامت ہوگی کہ یہاں پر قبلہ رخ اس طرف ہوگا. پھر اسی طرح قبریں ہیں کہ ہمارے ہاں جو رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قبر کے جو چہرے یعنی قبر کے پیچھے آ کر ہم کھڑے ہوں اور اس کا جس طرف چہرہ ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں گے تو وہ قبلہ رخ ہو جائے گا, جیسا کہ سونے کا مسنون طریقہ جو ہو کہ سیدھی کروٹ لے تو قبلہ رخ ہو جائے. اب ایسی علامات کو اگر ہم دوران سفر ان کی طرف توجہ رکھے تو قبلہ رخ معلوم کرنے کی کوئی صورت بن سکے گی؟ تحری کا لکھا دو, قبروں کا اعتبار ہو یہ میری سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ اگر علماء نے لکھا ہے تو اگر اکابرین نے لکھا ہے تو پھر صحیح ہے, ورنہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر مبارک جو ہے قبلے کی طرف ہے مزار میں, چہرہ مبارک کا پھر وہ بتا دے گا, اس طرح کوئی پرابلم ہوگا کیونکہ وہ پہاڑ پر اونچی جگہ پر پتھر ٹیلے پر یا پہاڑ پر وہ مزار ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی سی چٹان آ گئی ہو جو نہ ہٹتی ہو یا کوئی پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے ان کو اس طرح اس وقت تدفین کی گئی ہو, یا یہ بھی کہ کچھ پتا نہیں ہے کہ زمانہ ہو گیا ان کے وصال کو, بعد میں کسی نے کوئی ترکیب بدل دی ہو مزار کے انداز کی اور اصل میں مزار شریف کے اندر آپ کا چہرہ مبارکہ قبلے کی طرف ہو, کچھ پتا نہیں ہے. تو اس علامات تو یہ قبریں دیکھ کر ہو جائے گا. مسجد کی محراب تو سمجھ میں آئی کہ جب کہ ہو مسجد, اور مسجد دیکھو پہلے بھی مسجدیں ہوتی تھی اور ان کا قبلہ جو یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل مسجدیں ہوتی تھی اور قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. جو پہلے تو نمازیں مخصوص عبادت گاہوں میں پڑھی جاتی تھی اور ہمارے لیے ساری زمین ان مانو کر مسجد بنا دی گئی کہ ہم جہاں چاہیں ان کے شرائط کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو میری ناقص معلومات ہے, اگر علماء نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میرے اشکالات. اچھا یعنی اب جو مسجد ہیں مسلمانوں کی جو مسجد ہیں وہ قبلے کی طرف ان کا رخ ہے, تو یہ محراب بنی ہوئی ہے تو یہ قبلے کی پہچان ہو گئی, اب تحری کی ضرورت نہ رہی. تو اسی طرح قبریں بھی, قبروں کا بھی لکھا ہے. تو یہ اسلام بھائی بتا رہے ہیں مسجد کی محراب کی علامت. تو واقعی یعنی کہ مسجد میں تو اہتمام کرنا سمجھ میں آتا ہے, قبروں میں جیسے مسافر ہے دفن ہو گیا, اب وہ عوام ہے انہوں نے دفنا دیا اور تحری کی نہیں کی معلومات کی نہیں کی. صحرا مدینہ میں اپنا جو ہے نا, ہم نے جب صحرا مدینہ لیا نا پہلے سے اس میں قبر تھی تو بتا دیے تھے کوئی مسافر گزرا تھا وہ فوت ہو گیا اس کو دفن کر دیا. اب یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کون تھا, مسلمان تھا غیر مسلم تھا, خدا بہتر جانے, کچھ پتا نہیں ہے ان کا. تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی وہ فقہائے کرام نے لکھا ہے قبروں کا, تو اگر وہ قبرستان کی مثال دی ہو تو الگ بات ہے, ایک آدھ قبر کی مثال دی ہو تو وہ الگ, لیکن یہ ڈسکس ہم کو اسکرین پر کرنی نہیں چاہیے, عوام کنفیوز ہوں گے. اچھا مفتی جمیل صاحب فرما رہے کہ محراب کا تذکرہ ہے, قبروں کا تذکرہ نہیں ہے کتابوں میں, اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہیں تو کیا رجب کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں؟ رجب ہی میں اس میں جیسے نفلیں جو تہجد ہے اشراق چاشت وابین وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جن پر قضا عمری ہے, کیونکہ یہ اپنے اوقات کے ساتھ مخصوص ہے, لیکن نفل روزوں کا جس پر فرض باقی ہوں ان مخصوص دنوں کے روزے اس پر میں قیاس نہیں کر سکتا, مجھے پتہ نہیں ہے. آپ سنا سوال؟ اچھا مصروف تھے. رجب شریف کے روزے جس پر قضا روزے باقی ہوں رمضان کے, کیا وہ رجب کے نفل کے روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ نوافل روزے کے جن کی باقاعدہ احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے, تو اگر کسی کے ذمے قضاء عمری روزوں کی باقی ہو کہ کئی روزے اس کے ذمے قضاء باقی ہیں, اور جیسے 27 رجب المرجب کے روزوں کی احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے, تو اگر کوئی خاص اس نفل روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, اس کو منع نہیں کیا جائے گا کہ پہلے قضا روزے پورے کرے پھر نفل رکھے, تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا. البتہ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہوں اور وہ نوافل ادا کرتا ہے نفل روزے ادا کرتا ہے تو اس کی قبولیت موقوف رہتی ہے, تو موقوف یعنی ثواب رکا رہتا ہے, جب فرائض کی تکمیل کر لے گا تو پھر نوافل کا ثواب وہ اس کے نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ نفل اور فرض کی اکٹھی نیت کر لی, ایک ہی نیت ہوگی, یا نفل کی کرے یا پھر قضا, اگر قضا کی نیت کر لی 27 رجب کو کوئی رمضان کا روزہ باقی تھا اسی کی نیت کر لی, یا باری کے دنوں کے جو قضا کرتی ہیں کرنی چاہیے. تو اس نے 27ویں میں باری کے دن کی جو قضا رمضان کے جو گزرے تھے, روزہ اور نماز تو حرام ہوتا ہے باری کے دنوں میں عورتوں کو, تو وہ یہ نیت تو نہیں کر سکتی کہ 27 رجب کا نفل روزہ اور میرا قضا باقی تھا وہ آج رکھ رہی ہوں. یہ کرے گی تو یہ نہیں فرض ادا نہیں ہوگا, اس طرح پتا نہیں نفل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, فرض ادا ہوگا نفل نہیں ہوگا. اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ فرض ادا ہوگا اگر فرض اور نفل دونوں کی نیت کی تو نفل ادا نہیں ہوگا, فرض ہو جائے گا. شیور ہے؟ اچھا اگر جیسے کوئی مخصوص دن ہے پیر شریف کا روزہ رکھنا ہے اور کوئی اس دن روزہ بھی رکھ رہا ہے اپنا قضا اور پیر والے دن کے روزے کی فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو بعض فقہا نے اس میں جو پیر کے دن روزہ رکھنے کی جو ثواب ہے وہ چونکہ علاوہ پیر وہ ثواب نہیں ملے گا جو پیر کے دن کا ہے اور وہ اسی دن قضا روزہ بھی رکھتا ہے, تو قضا روزہ تو ادا ہوگا اس کے ہونے میں کلام نہیں ہے, لیکن جو پیر شریف کے دن کے روزے کی جو فضیلت ہے کیا وہ بھی حاصل ہوگی یا نہیں؟ تو بعض فقہا نے اس ثواب کے حاصل ہونے کی بات فرمائی ہے کہ پیر کے دن کا جو ثواب ہے تو وہ بھی اس کو حاصل ہوگا, لیکن بعض فقہا کا قول ہے. یعنی نفل روزہ بھی ہو جائے گا فرض بھی ہو جائے گا, بعض کے فرض ہو جائے گا, بعضوں کو نفل کا بھی ثواب ملے گا, نفل روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بھی کچھ کمپیوٹر ہے, ویسے کمپیوٹر کا نام نہیں ہے اور کمپیوٹر بھی پتہ نہیں آیا ہوتا تو ابھی تک اسکرین پر جلوہ گر شاید ہو جاتا. لبیک رجب کمپیوٹر. رجب کمپیوٹر, رجب کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علیشان عبید اتاریہ ہے. علیشان, علیشان عبید اتاریہ ہے. ارے مدنی منی ہے چھٹی سی, نام سمجھ میں نہیں آیا ذرا, وہ اسلام بھائی بتا. علیش با, علیش با, علیش با, علیش, علیش با. ٹھیک, اور یونیک کا جذبہ بڑا ہے لوگوں کو نام رکھنے کا, خدا جانے یہ بھی تلفظ درست ہے یا گھر والوں نے کچھ وہی نام رکھا ہو, اللہ بہتر جانے. نام بزرگوں کے نام پر رکھنا چاہیے, اگر بزرگوں کے نام پر ہے ایسی کوئی ولی کے نام پر یا رکھا ہے صحابیہ کے نام پر تو مدینہ مدینہ. صحابہ کرام میں اولیاء کرام میں بھی یونیک نام ہوتے ہیں, میں ہمارے دور کے حساب سے وہ یونیک ہوتا ہے. جس سے میں نے اپنے پڑ نواسے کا نام جریر رکھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, حالانکہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم طبقہ جانتا ہے کہ بہت بڑے صحابی تھے اور کئی حدیثیں ان سے روایت ہیں. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 6 سال 6 ماہ ہے. ماشاء اللہ, چھٹی شریف کے 6 سال ہو, چھٹی شریف کے 6 ماہ. واہ, سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری صاف فرمائے. غلطی تو ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے آپ کی. غلطی ہو جائے تو فوراً میری صاف فرمائے. مجھے آرام بھائی شنکر تو نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. جی باپا جانی سوالات کیجیے. پھر دو غلطیاں حفظ کرانے والے کو کمپیوٹر میں فیڈ کرنے والے کو ہو گئی ہیں. آئے بھائی شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آئے بھائی شائیں کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتی پائیں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ, یہ مدنی منڈی کی اصلاح نہیں ہو رہی. ہو گئی اصلاح, جس کی ہو رہی ہو سمجھ گئے ہوں گے, توجہ نہیں رہتی. بعضوں کا اچانک بھی اسٹاپ تبدیل ہو جاتا ہوگا نا, مدنی منا اور اچانک یہ پھر ماشاء اللہ. آپ کا تو نام لینا بھی مجھے آ نہیں رہا. میں علی شاہ علی با پتہ نہیں اس کا مانا کیا ہوں گے, رونگ نمبر نہ لگ جائے. میں مدنی منی آپ کا نام بولتا ہوں, ٹھیک ہے؟ رجب کمپیوٹر. رجب کمپیوٹر, رجب کے مہینے میں کون سی دعا پڑھنا سنت ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. پھر سے پڑھیے دعا. اللہم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رمضان نہیں ہے بیٹا, رمضان رمضان. مگر آج آپ نے یاد کیا, کل شاید بھول جائیں گی. پڑھتے رہیں گے تو یاد ہوگا انشاءاللہ. رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. جب اکٹھا پڑھیں گے رجب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کا ترجمہ بھی سنا دیجیے. اے اللہ عزوجل, تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین. اچھا یہ عزوجل بچے کے بڑے بھی اب درست بول نہیں سکتے. عزوجل بولتے ہیں, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, پھر عوام تو بالکل اس سے ناشنا ہے. تو اس لیے وہ ذہن بنا کہ میں اللہ پاک, یہ آسان ہے. اللہ تعالی, تعالی بھی بڑے بڑے خواص بھی جلد بازی میں وہ تعالی یا تلا یہ نکلتا ہے لفظ, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی اتنی وہ احتیاط سے بولنے پتا ہوتا ہے, لیکن بولنے کا وہ نہیں ترکیب ہوتی نہیں ہے, توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ پاک, اللہ کریم, یہ آسان ہے کہ عوام کی زبان پر بھی یہ آسان ہے, بچوں کی زبان پر اور بھی آسان. تو اب کمپیوٹر میں بھی کوشش کی جائے کہ آسان الفاظ فیڈ کیے جائیں. فیڈ کرنا بولتے ہیں. اب تو مجھے اپنے رسالوں پر بھی بڑا یار, اب کل ہی خصوصی مدنی مذاکرے میں قیامت کا امتحان, اس میں کسی نے بیچارے نے پڑھا ہوگا رسالہ, تو اٹھ کر اس نے مائک پہ سوال کیا کہ اس کے معنی سمجھا دیں. حق کے جوار قرابت, حق کے پڑوس, یعنی حق کے جوار, پھر حق کے مسلم, حق کے جوار, حق کے مسلم, حق کے قرابت. یہ رسالے میں لکھا ہے, یہ کیا ہے؟ پھر میں نے اس کے معنی جب بتایا کہ حق کے جوار معنی پڑوس کا حق, پڑوسی کا حق, پڑوس کا حق, پڑوس میں ہونے کا حق, حق کے مسلم, مسلمان ہونے کا حق, مسلمان کا حق, اور حق کے قرابت معنی رشتہ دار کا حق. تو وہ خوش ہو گئے ایسا لگا مجھے, جزاک اللہ کر کے. تو اب ایسے یہ کتنوں کی نمائندگی کی ہوگی انہوں نے. اب میرے اپنے رسالے جن کو میں اپنے زوم فاسد میں آسان سمجھتا رہا ہوں, اب یہ بھی آسان نہیں رہے تو باقی کتابیں تو یہ کیا بےچارے کیسے پڑھیں گے, سمجھ نہیں آتی یار. اب بہت دشوار ہو گیا. انگلش میڈیم چل رہے ہیں, بچوں کو یعنی 37-35, یہ اب تو نوجوانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی 37 اور 35 میں کیا فرق ہے, یہ دونوں کے معنی کیا ہے, 47, 41, 45. اب وہ انگلش 43, 42 اس طرح بولیں گے, 37. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہم کو مقصود اپنی الفاظ دانی کی چھاپ مٹانا نہیں ہے, سمجھانا ہے. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکل لفظ بولنا پڑتا ہے, خود مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ میں اس کو آسان کروں کیسے. یہ آسان کرنے میں بڑی طوالت کو بھی لمبا ہو جائے گا. ہاں رجب کمپیوٹر, رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنی کیا فضیلت ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو رجب میں ایک روزہ رکھے گا وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا. سبحان اللہ, جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا. کفن کی واپسی پیج نمبر 7 کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے. یہ کفن کی واپسی، یہ تو سب نے پڑھنی ہے پہلی فرصت میں، شیطان نہیں پڑھنے دے گا، ہے مختصر، اور شیطان سمجھتا ہے کہ یہ پڑھے گا تو کہیں روزوں کا شوق پیدا ہو جائے گا تو یہ روزے رکھنا شروع کر دے گا، یعنی اس کے تو ٹائٹل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو یوں یہ کل 26 پیج بنتے ہیں، 26 زیادہ پیج نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے آدھے گھنٹے سے کم میں ہی وہ پڑھ لے آدمی، شاید یہ ضرور پڑھے، کفن کی واپسی مکتبۃ المدینہ سے لیں، بلکہ یہ تو اب لنگر رسائل کا، تقسیم رسائل کا موقع ہے، یہ تقسیم کریں یہ رسالہ، تو آپ پڑھیں گے، دوسرے پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نہیں بھی رکھیں گے، ثواب تو آپ کو ملے گا بانٹنے کا، پڑوسیوں میں بانٹے، دکانداروں میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ اس کو تقسیم فرمائیں. 27 رجب کی نسبت سے ہے کوئی 27 رسالے تقسیم کرنے والا؟ حدیجہ اس کا پتہ نہیں مجھے، ہوگا پہلے بھی 10-12 ہی روپے میں نے اندازہ لگایا تھا، تو اتنا ہی ہوگا، 12-15 روپے کا ہوگا، تو 127 صرف 27 ماشاءاللہ، 127 کی بھی اجازت ہے، 2700 کی بھی، 27000 کی بھی، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، ابھی تو پیسے نکالنے کو دل نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد تو شاید یہ احساس ہو کہ کاش میں سب ہی لٹا دیتا ضرورت سے زائد، لیکن اب اس وقت تو اللہ تعالی ہم کو بڑا دل دے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. ماشاءاللہ زمزم نگر سے ہمارے مجلس تقسیم رسائل، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ 6300 کل سے یہ تقسیم کرنا شروع کریں گے، تو 6300 انشاءاللہ یہ ہماری مجلس کے تحت تقسیم کروائیں گے. یہ کتنے ہوتے ہیں 6300؟ 6300. اور یہ بڑا جو ہے یعنی بگ سائز میں جو ہے وہ لارج، یہ 11 روپیز کا ہے، اور اس کا جو پاکٹ سائز کا جے بی سائز کا ہے وہ 10 روپیز کا ہے. یہ 11 وہ 10؟ جی جی. اب وہ تحریر پیج اتنے، پیج اتنے ہی ہوں گے؟ جی. وہ پہلے تو ہم باریک کر دیتے تھے اس کو، پھر میرے ساتھ سائیں بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اس کو بھی موٹے روپ بھی رکھتے ہیں، اس کو ریڈیوس یعنی کہ اس کے کاغذ کی سائز کم کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جن کی آنکھیں کمزور ہوں اس کو بھی پڑھنا آسان ہو. مجھے کسی نے تحریر دی کہ مجھے شوق ہے عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کا، جن بزرگوں کا نام ہوتا ہے میں عیسیٰ علیہ ثواب کرتی ہوں، تو اب پہلے تو فضان مدنی چینلوں پہ نام آتے تھے، اب وہ ہٹا دیے گئے، تو اب یہ کہ غالباً لکھا کہ جلوسوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے نام، شاید بھول گیا میں، اور ماہنامہ فضان مدینہ کے ذریعے لکھے ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہوتے اتنے باریک ہیں کہ میں پڑھ نہیں پاتی. پھر کوئی سال سو کا کیلنڈر اس نے بھیجا مجھے تحفے میں، اسے کیلنڈر کوئی آتا ہے تو کیلنڈر میں نام ہی نام ہوتے ہیں، اب اس میں طرح طرح کے نام ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، وہ عرصوں کے نام، اب وہ بزرگ ہو یا نہ ہو بہرحال نام لکھے ہوئے ہیں ان میں. ہاں نہیں میں سمجھ، میں ایسے ہی میں نے کہہ دیا کہ وہ اب آنکھ کمزور ہے تو چشمہ پہنے بندہ، اور سب کے لیے بڑے بڑے حروف، تو جو عوام اکثریت پڑھ سکتی ہے وہ آدمی چھاپے گا، موٹے حروف کہاں سے لائیں گے، پھر تو رسالہ موٹا ہو جائے گا، پھر خرچہ بڑھ جائے گا، تو مہنگا ہو جائے گا، تو لوگ خریدنا کم کر دیں گے. چشموں سے کام چل جاتا ہے عام طور پہ، پھر بازوں کی زیادہ کمزور سے، پھر نابینا کیا کرے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. جی باپو کچھ فرما رہے ہیں، وہ سوالات جاری تھے. اچھا سوالات جاری ہو. ہاں رجب کمپیوٹر. لبیک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، بتائیے وہ کون سی راتیں ہیں؟ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 3 شب برات، لا نمبر 4 نمبر تین شبہ جمعہ. پہلے سے شروع سے کمپیوٹر شروع سے رجب کمپیوٹر. رجب کی پہلی رات, نمبر دو شعبان کی پندرہویں رات شب جمعہ, نمبر چار عید الفطر, نمبر پانچ عید الاضحیٰ. ماشاء اللہ, عید الاضحیٰ کی یعنی دسویں رات, عید الاضحیٰ کی رات یعنی دسویں رات, جنہیں جس دن صبح بقرعید ہوگی نا تو اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ رات. ماشاء اللہ. بقایا سوال ہے اس کے پیچھے والے, بقایا بھی ہیں جی اس کے پیچھے. اچھا یہ کمپیوٹر چینج ہوگا ابھی؟ نہیں نہیں یہی کمپیوٹر ہے, سوالات اس کے پیچھے صفحے میں بالکل. مطلب دوسرا یعنی کہ یہ صفحہ ہے اور اس کے بالکل پشت پر پیچھے. اچھا اچھا پپو لکھ دیا, اگر پیچھے دیکھیے یہ لکھا ہو نا تو آپ ان شاء اللہ, اور دونوں میں لکھا ہو پیچھے دیکھیے انشاءاللہ آئندہ ضرور. رجب کمپیوٹر, ستائیسویں رجب کا روزہ رکھنے کا پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ ساٹھ مہینے کے روزوں کا. ساٹھ مہینے کے روزوں کا, ساٹھ یعنی سکسٹی منتھ روزوں کا ثواب ملتا ہے. ٹوینٹی سیون رجب کا روزہ رکھیں گے تو ٹوینٹی سیونتھ رجب المرجب کی ستائیسویں یعنی ٹوینٹی سیونتھ ڈیٹ کو, جس دن وہ ہم عید معراج النبی مناتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس دن کا روزہ بڑا ثواب کا ہے, ثواب رکھتا ہے کہ کفن کی واپسی پیج نمبر آٹھ پر سکسٹی منتھ کے روزے کا ثواب لکھا ہے, لیکن میں تھوڑا دیکھ لوں اس کو, کوئی سر ہے تو نہیں گیا. صحیح ہے. جو کوئی فرمان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی ستائیسویں رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے ساٹھ مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب کمپیوٹر, رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا, اس کے معنی کون بتائے گا؟ لفظی معنی اس عبارت کے, میں اکثریت کو اس کے لفظی معنی نہیں معلوم. لفظی معنی کا بھی شاید معنی نہیں پتا ہوگا, اس کے میننگ کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھے؟ اب حد نظر تک وسیع سے کیا سمجھے؟ ہاں جی بتائیے. یہ طلبہ کرام بتا دیں گے نا, طلبہ کرام درس نظامی کیے ہوئے تو بتا ہی دیں گے. ہم نے عوام کو تھوڑا سمجھانا مقصود ہے, تو ایسے عوام جو ہاں جو مدنی مذاکروں کے پابند ہیں وہ بھی بتا دیں گے. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سکندر, میں ضلع لودرا شہر دھنوت محلہ مغل پورہ گلی نمبر چار سے تشریف لے آیا ہوں. ذرا زور سے بولیے گا, اس عبارت کا معنی بتا دیجیے. گنبد خضری رسالے میں اس کا جواب ہے. ٹھیک, گنبد خضری رسالہ ہے اس میں اس کا جواب ہے. تو آپ بھی لاجواب ہو گئے یار, یہ جواب ہے اس کا. پہلے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے, کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, مجھے اسکرین پر آپ کے سامنے آنا تھا. ان کے نہیں, ان کے جذبات ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے بات کرنے میں ان کو ایسا لگا کہ آج کیا ہو گیا کہ مجھے امیر رسول سے بات کرنے کا موقع مل گیا. ہاں, اور گنبد خضرا بھی لفظ نہیں نکل پا رہا ہوں اس سے. اب یہ کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں, کدھر مدینہ ہے؟ دیوانگی میں ہو گئے, کل دیوانگی. امیر سننے سے بات ہو رہی تھی, لگتا ہے ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا. لفظ گنبد خضرا بھی بھلا گیا. ہاں یہ فل. اب دیکھ لیں آپ لوگ فتوے لکھتے ہیں جو مدنی چینل پر جو مسائل بتاتے ہیں. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں ساحل بھی سمجھے گا یا نہیں بےچارا. اب یہ ان کی مجبوریاں ہیں, ان کی اصطلاح فقہ کی ہے مشکل. یہ کریں کیا, یہ اس کی تفصیل کرنے بیٹھیں گے تو خود ان کو الفاظ نہیں ملیں گے. سر ہر ایک تو لغت تراش نہیں ہوتا, لغت کا ماہر نہیں ہوتا. تو تفصیل کو بھی تفصیل کی ضرورت ہے. تفصیل کو تفصیل, تفصیل کو تفصیل, ان اس جملے کو بھی آسان کرنے کی ضرورت ہے. حاجت میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, حاجت اس کو بولتے ہیں عوام, ہم بولتے ہیں حاجت اصلیہ. کیا کرے مدینہ مدینہ کرے, یہ سمجھ میں آئے گا دیوانوں کے بات کی. بہت مشکل ہے ابھی, حد نظر تک وسیع میں دیکھو کیسی گاڑی رک گئی ہے. جی باپو گاڑی چلی ہے یا رک گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خطرہ کا خطری ہو گیا تھا, رک گئی تھی گاڑی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال وحید اتاری ہے, عمر میری 65 سال ہے. حد نظر تک وسیع ہونے کا معنی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک وہ چوڑا اور لمبا. جواب درست ہے, یعنی کہ وہاں تک پھیلا ہوا, لمبا اور چوڑا یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مدنی باکس پیش کیا گیا, وسعت یعنی اس کی بڑا ہونا اس کا. یعنی اللہ تعالی نے رجب کے مہینے میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا محل, اتنا بڑا محل, اتنا بڑا محل, اتنا بڑا محل عطا کرے گا کہ جہاں نظر کی حد ہے, جہاں نظر جہاں تک دیکھے گا وہ محل ہی محل ہے, اتنا بڑا ہوگا نظر کی لمٹ تک, حد تک. اور جیسے آسمان یہ 500 سال کی راہ ہے زمین سے, نظر اٹھاتے ہیں آسمان نظر آ جاتا ہے. یہ محل کتنا بڑا ہوگا خدا بہتر جانے. یہ میں نے اپنے طور پر ایک مثال دی کہ آسمان بہت اوپر ہے, یہ ہوائی جہاز کا آسمان میں تھوڑی ہوتا ہے, زیادہ تر بادلوں میں ہوتا ہے, بادلوں میں چلا جاتا ہے ہوائی جہاز. آسمان تو بہت زیادہ دور ہے. یہ سائنسدان بعض بولتے کہ آسمان نہیں ہے خالی وہ نظر کا, اور یہ غلط بولتے ہیں. قرآن میں آسمانوں کا ذکر ہے, جگہ جگہ ذکر ہے آسمان کا. تو سماوات, سما نے آسمان, سماوات اس کی جمع ہے. تو جگہ جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں. تو اس لیے آسمان کا انکار کفر ہو جائے گا. کوئی بولے گا آسمان نہیں ہے تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کو اس نے انکار کیا نا. تو یہ نظر کیا دیا, سائنس بولتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کی غلط فہمی ہے. سائنس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, یہ اس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو فرما دے وہ بدلتا نہیں ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ جو نظر آتا ہے یہی لکھا ہے علماء نے, اوپر نظر اٹھائی جو یہ نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے. ہاں رجب کمپیوٹر لبیک. ماہ رجب میں جن بزرگوں کے اعراس آتے ہیں ان میں چند کے نام بتائیے. اعراس جمع عرس کی. چھٹی شریف خواجہ غریب نواز احمد اللہ علیہ, 10 رجب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 14 رجب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 15 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, 25 رجب شہیدان دعوت اسلامی اور حضرت عطاری و سجاد عطاری. 15 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف اقوال ہیں یا 15 کے اس میں 15 والا ہم مطلب اختیار کرتے ہیں، 15 کو دونوں کی نیاز، ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، 22 کو کرتے ہیں، ہاں 15 کا قول ہے اسے، اچھا مختلف قول تو مختلف ہے، تو 15 کو ان کا مطلب عرض کرتے ہیں ہم امام جعفر صادق کا، اور 22 کو مدنی چینل پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ جلوس نکالیں گے، جلوس معاویہ انشاءاللہ، مدنی مذاکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ آئیں یا نہ آئیں مدنی چینل پر تو ناظرین مل ہی جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی آئیں اجازت ہے آپ کو بھی، حاضرین کو بھی، لیکن یہ بیچارے دور دور سے، اب سور وردی کا بھی نہ تو اس وقت ایک ماہ کے مدنی قافلے میں یہ تو ہوں گے نا، کل 5 ٹرینیں طے ہوئی تھی، ارے مجھے لکھ کر یہ نام مل گئے ہوتے نا میں سب کا ڈنکا بجا دیتا، کل خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ یہ طے ہوا ہے کہ سوروردی کا بھی نہ، سلیمانی کا بھی نہ، فاروقی کا بھی نہ، جی کابینات، کابینات فاروقی کابینات، سوروردی کابینات اور سلیمانی کابینہ کابینہ، انہوں نے مل کر یہ نیتیں لکھوائی بولی ہیں کہ ہم 5 ٹرینیں چلائیں گے خصوصی ایک ماہ کے مدنی قافلے کے لیے، اور یہ ٹرینیں انشاءاللہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے چلیں گی، اور تاریخ طے ہوئی تھی 1 جولائی جون یہ بہادری 1 جولائی جی بابا، یکم جولائی بابا، پہلی جو یکم میں بھی ابھی یکم مشکل سمجھے یار، نئی جنریشن یکم جولائی دوم نے سوم میں ان کو بیچاروں کو نہیں سمجھ پڑتا ہوگا، فارسی الفاظ ہی 1 جولائی 2018 ملتان شریف سے انشاءاللہ عزوجل 5 اسپیشل ٹرینیں ایک ماہ کے مدنی قافلے کے سفر پر روانہ ہوں گی انشاءاللہ، اس میں سہروردی کابینات کی 2، فاروقی کابینات کی 2، سہروردی کی 2 اور سلیمانی کابینہ کی 1، وہ کابینہ ہے 1، تو یوں 5 انہوں نے نیتیں کی ہیں، اللہ ان کی لاج رکھ لے، مدینۃ الاولیاء کے صدقے میں، ولیوں کا شہر ہے، اس کے صدقے میں اللہ لاج رکھ لے اور یہ 5 ٹرینیں ہمیں دے دیں، اور اگر یہ چاہیں تو ان کو اجازت ہے کہ چونکہ وہ غریب نواز کے اس میں ہی آئے ہوئے ہیں چھٹی شریف، تو اگر چھٹی شریف انہیں 6 کی نسبت 6 کر دیں تب بھی میرا پیٹ بہت بڑا ہے، بھرتا نہیں ہے، مدنی قافلے مجھے چاہیے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کفن کی واپسی رسالہ صفحہ 16 پر فتاوی فقہ ملت کے حوالے سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ 15 لکھی گئی ہے، کس کی 15 لکھی ہے نا، ہاں تو صحیح ہے، 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا ہم عرض کر ہی رہے ہیں، ہاں 2-3 سال سے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہماری مدنی منی کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس پیش کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ مدنی منی ہے بڑی صحیح، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، عالمہ فاضلہ اسلام کی مفتیہ، دعوت اسلامی کی بعمل مبلغہ بنائے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ عزوجل 1200 روپے پیش کیے جائیں گے، سبحان اللہ، 1200 روپے کے یہ ڈبل 600 روپے ہیں، یہ ہیں تو آپ کے ابو کی ملک، لیکن اپنی کو پسندیدہ ڈش ہو نا، ابو کو بولنا کہ خواجہ غریب نواز کے حصال ثواب کے لیے یہ ڈبل 600 روپے جو ہے نا، اس میں کوئی ڈش بنا کر خواجہ صاحب کا عرس کر لیں گھر میں، اور 2-4-5-1500 ملا لیں ساتھ میں چاہے تو، اس کی بھی اجازت ہے، یہ 1200 کے ڈبل 600 تو 2-600 ہوئے نا، چھٹی شریف کی نسبتیں آج چل رہی نا، آج کل تو یہ 6 مدنی مذاکرے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا؟ یہ کوئی نکلا تھا ابھی چلا تھا سوال؟ صحیح فرمایا. ان کو تو کفار کو تو کھانے پر بھی گناہ ملتا ہے, یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے, بھول گیا میں, خود یہاں عرض کر چکا ہوں. یعنی کافر جو کھاتا ہے نا اس پر بھی یہ گناہگار ہوتا ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے, کیونکہ یہ کھا کر ہی اپنے کفر کرنے پر قوت حاصل کرتا ہے. اس لیے تو یہ جس طرح مسلمانوں پر بہت سارے احکام فرض ہیں نا, تو ان یہ بھی اس کے جیسے یہ پردہ, میں نے کہا ان پر پردہ فرض نہیں ہے, توبہ میں توجہ نہیں تھی میری, تو یہ بھی پردہ اگر نہیں کرے گی نا کافرہ بھی, ابھی تو ہنسے گی لیکن جب مرے گی نا تو اس جہاں کفر کے عذابات ہیں دیگر گناہوں کے عذابات ہیں بے پردگی کا بھی اس کو عذاب ہوگا. تو ایمان لانے کے لیے کفار مکلف ہیں, یعنی ان پر فرض ہے کہ ایمان لے آئیے, یہ مرضی کا مالک نہیں ہے, اب بھی بھلے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مرضی کا مالک, جب مریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور مرنے سے پہلے نظام میں پتہ چل جائے گا, ہے نا, اس کو جب یہ عالم بالا جن پر منکشف ہوں گے ظاہر ہوں گے فرشتے اور یہ, تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہے, اس طرح کی ہے مختلف روایت ہے. تو بہرحال یہ کہ کافر جب مر جائے گا تب تو ظاہر ہے اس کو جب قبر میں تو اس کے لیے تو کوئی راحت جیسی چیز ہے ہی نہیں, اس کو تو قبر ایسی دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اس طرح. اور 99 کوبرا 99 اجد ہے, کوبرا تو اس کو بولتے ہیں ناگ کو, پھن والا جو سانپ ہوتا ہے غالباً اس کو کوبرا بولتے ہیں, اور اجدا تو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے کوبرا. میں نے کیا کہا؟ اسنیک میں نے کوبرا کہا اپنے زوم میں, تو کوبرا نے ناگ اور اسنیک یہ اجدا یا سانپ. اصل سانپ کی سب سے بڑی قسم غالباً اجدا, یہ اتنے بڑے بڑے اجدے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بکرا کھڑا ہوا ہے اور یہ زور سے سانس لے نا تو بکرا اچھل کر اس کے پریشر سے اس کے منہ میں چلا جائے, تو یہ کتنا بڑا ہوتا ہو اور یہ سانس میں پاور, تو بکرا چلا جائے تو بندہ شاید اس سے جلدی چلا جائے اندر, یہ سانس لے تو بھاگ نہ سکے, یہ بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں. تو 99 یعنی 99 سانپ یہ کافر کی قبر میں غیر مسلم کی قبر میں اس کو ہمیشہ کیا یعنی قیامت تک ڈستے رہیں گے کاٹتے رہیں گے اور عذاب آگ وغیرہ. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ایمان کی دولت نصیب کی اور یہ سلامت رکھے. کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا, سب کو ڈرتے رہنا چاہیے, برے خاتمے کا خوف ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شاید یہ جو میسج آیا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ازدہ کو انگلش میں کہتے ہیں اینا کونڈا. اینا کونڈا انا کونڈا انا اے این اے سی او این ڈی اے انا کونڈا کہیں گے شاید. اسنیک تو عام سانپ کو شک کہتے ہیں, تو یہ انا کونڈا اگر یہ صحیح ہے تو انا کونڈا اجدہ یہ ہم نے سن کر کہا, کنفرم پتا نہیں ہے یہ کون ہے, یہ بھی نہیں پتا نا بھیجنے والے. جی قاری سلیم صاحب. اچھا قاری صاحب تو اپنے سمجھدار آدمی ہیں, یہ ڈریگون بھی انہوں نے نکالا ہے ڈکشنری سے, تو ایک چیز کے کئی کئی نام بھی تو ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ڈریگون بھی کہتے ہیں اس کو, انا کونڈا بھی کہتے ہوں, جیسے بکرا دمبا بھیڑ یہ تھوڑا تھوڑا ایک فرق ہے لیکن ہے مطلب قربانی میں سب چلتے ہیں تینوں, اللہ بہتر جانے. ایک چیز کے نام تو کئی کئی ہوتے ہیں, مچھلی کو سمک بھی بولتے ہیں, حوت بھی اس کا نام ہے عربی میں, حوت سمک, ہمارے یہاں مچھلی بولتے ہیں مچھی بولتے ہیں, گجرات میں ماچھلی بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ملاقات کی آپ اپنے پر لے لو نا اس میں. سوال ہوا تھا بابا بھی. ہاں کیا اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھی حالت پر موت کی دعا کرنی چاہیے. یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے تو کیا یہ کہیں گے کہ فلمیں دیکھتے دیکھتے مروں؟ معاذ اللہ. بالکل کرنی چاہیے. اور یہ اچھے لوگوں کا ہی کام ہے کہ اچھی دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی صورت میں محبوب کے جلووں میں موت نصیب فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ تین نام آپ نے عطا فرمائے تھے رات کو، سہروردی ایکسپریس، فاروقی ایکسپریس اور رضا ایکسپریس. فیضان زکریا. فیضان زکریا بھی تھا، کسی نے نام لیا تھا. تین نام سے دو اور عطا فرما دیں. اچھا کل تین ہوئے تھے. خواجہ ایکسپریس نہیں، غریب نواز ایکسپریس. بابا چار ہو گئے نا، سہروردی ایکسپریس، فیضان زکریا ایکسپریس، فاروقی ایکسپریس اور رضا ایکسپریس. پانچ میں سے چار یہ ہے، پانچواں فاروقی ایکسپریس. زکریا ملتانی ایکسپریس، سہروردی ایکسپریس، رضا ایکسپریس اور غریب نواز ایکسپریس. یہ پانچ ہو گئی. یا اللہ ان پانچوں خصوصی ٹرینوں کے ذریعے جو جو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں ان کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ تو ہے ان مخصوص کابینات کے لیے، لیکن اگر کہیں اور سے کوئی صاحب سفر کرنا ہو دنیا میں کہیں بھی ہو اور وہ بھی سفر کرنا چاہے تو اپنے اپنے ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر ان کی اجازت لے کر وہ بھی سفر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی حاجی امین، یہ میں نے اعلان جو کیا تنظیمی طریقہ کار کے مطابق، کیونکہ ہم نے پہلے جو طے کیا تھا کہ دوسرے حلقے میں کام کرنا چاہے تو دونوں طرف کے ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر کر سکتا ہے. تو یہاں یہ ویلڈ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے مدنی قافلہ دنیا بھر کے ان کے پاس ہیں. حاجی امین قافلہ ان کا لقبی قافلہ ہے. تو یہ جو بولیں گے وہ ویلڈ ہوگا. میرا کہنا یہاں ویلڈ نہیں ہوگا. تو یہ چپ ہیں, بول نہیں رہے. جی وفا بالکل آپ نے فرما دیا. میرا فرمانا نہیں, اپنا طریقے کا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. شامل ہو سکتے ہیں پاپا. ٹھیک ہے, تو میں نے جو کہا وہ باقی رکھا جائے. مدینہ مدینہ. جزاک اللہ. کس بانے چلو, ملتان شریف ایک کشش والا شہر ہے. وہاں اولیاء کرام کی حاضریاں تو دو تین دن بندہ پہلے چلے جائے, خوب حاضریاں دے, پھر ٹرین میں بیٹھ کر ایک ماہ کا سفر کر لے. فائدہ ہی فائدہ. ولیوں کے قدموں میں جانے سے بھی نقصان ہوتا ہو تو پھر اب چاہیے کیا یار. جتنا مطلب یعنی کہ ہم حاضریاں دیں گے بزرگوں کی بارگاہوں میں, ان کے مزارات پر جا کر دعائیں مانگیں گے, انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملاقات کے مدنی پیکج, کچھ بولنا چاہا تھا کسی نے؟ اچھا آپ نے. باپا یہ تحری والا جو مسئلہ چل رہا تھا جس میں امام صاحب کی تحری کسی اور جانب قبلہ ہونا ان کے دل میں جمتا ہے, اور یہ آیا تھا کہ مقتدی اس کے دل میں کسی اور جانب تحری ہوتی ہے کہ قبلہ اس سمت ہے, اور دونوں کی سمتیں مخالف ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ سب منفرد نماز پڑھیں, جیسے چار آدمی ہیں اور چار آدمی الگ الگ اپنی اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہر ایک کی تحری میں قبلے کی سمت جدا گانا آ رہی ہے, اور ہر ایک اپنی دل کی پختگی کے ساتھ جس جانب اس کے دل میں قبلہ ہونا جمع ہے اسی رخ کو اپناتے ہوئے نماز پڑھتا ہے, تو اس کی نماز ہو جائے گی اگرچہ چاروں کی سمتیں ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہوں. لیکن معاملہ اس میں یہ ہے کہ جب اقتداء ہوگی اور امامت کے ساتھ کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مقتدی کی تحری اگر امام کی تحری سے جدا ہوئی کہ جس سمت میں قبلہ ہونا امام نے جانا, اگر مقتدی نے اس کے برخلاف کسی اور سمت میں قبلہ ہونا سمجھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو مقتدی کی تحری اگر امام کی تحری کے مطابق جس سمت امام کا قبلہ ہونا دل میں اس کے جمتا ہے, مقتدی بھی اسی رخ کو تحری میں لاتا ہے, تو مقتدی کی نماز اس صورت میں ہو جائے گی. اگر مقتدی کی تحری میں سمت کوئی اور ہو, امام کی تحری میں قبلے کی سمت کچھ اور ہو, اگر یہ نماز کے دوران ہی مقتدی پر واضح ہو جاتا ہے کہ میری اور امام کی سمت جدا جدا ہے, تو نماز کے دوران یہ بات معلوم ہونے کی صورت میں اقتداء نہیں ہوگی, مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. نماز یعنی بہار شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی اور امام صاحب نے ایک جانب کو قبلہ ہونا گمان کیا اور مقتدی نے دوسری جانب قبلہ ہونا گمان کیا, اور نماز پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میں نے تو اس طرف رک کر کے پڑھی تھی اور امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس طرف رک کر کے پڑھی تھی, تو پھر ہو گئی. لیکن نماز کے دوران اگر مقتدی پر واضح ہو جاتا ہے کہ میری سمت کچھ اور ہے, یا جیسے اجالے میں ہی دونوں پر واضح ہے کہ میں بالکل امام کی سمت کے بالکل برخلاف میں نے تحری کی ہے, تو اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. امام کی ہر صورت میں ہو جائے گی. امام کی ہر صورت میں ہو جائے گی. اور اگر امامت نہیں کی جا رہی, ہر ایک اپنے طور پہ اپنی اپنی پڑھ رہا ہے, دسیوں آدمیوں کی دس مختلف جہاد پر تحری کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں, جہاد سے مراد سمت ڈائریکشن, تو اس صورت میں ان کی نماز ہر ایک کی ہو جائے گی. تو ایک کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ بہت بڑا عالم ہے, انہوں نے چونکہ اس طرف رک کر کے پڑھی ہے تو اب میں بھی اسی طرف رک کر کے اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں, تو اس طرح تحری کیے بغیر محض نقالی میں اگر کوئی کسی جانب کو سمت قبلہ تعین کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس میں ہر ایک مسلمان کو تحری کرنی ہوگی. تحری اسی مقام پر کی جائے گی کہ جہاں پر مسجدیں نہ ہوں یا محرابیں نہ ہوں, کوئی مسلمان سمت قبلہ بتانے والا نہ ہو, اور کسی طرح آسمان سورج چاند ستاروں کے ذریعے بھی قبلے کا تعین نہ ہو سکتا ہو, یا اس کو نہ آتا ہو, نہ آتا ہو, جیسے تعین مانے فکس کرنا نہ آتا ہو, یا جیسے کمپاس ہے اس کے ذریعے بھی اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم کرنا آسان ہے سمجھتا ہے تو پھر کمپاس کے ذریعے بھی قبلے کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے. اب تو موبائل فون کے ذریعے مگر یہ میں نے ٹرائی کیا موبائل فون، یہ کبھی صحیح بتاتا ہے کبھی صحیح نہیں بتاتا، ہاں ہر موبائل میں نہیں، مگر جس میں ہوتا ہے نا ڈائریکشن وہ بھی یہاں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کے قریب لوہا وغیرہ ہو تو اس کا ریزلٹ جو ہے اس سے متاثر ہوگا، اس کے قریب قریب لوہا اور ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے جب کمپاسٹ چیک کرنا چاہیے، جو اس کے استعمال کرنے والے جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ قریب قریب ایسی چیز نہ ہو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پھر اس سے متاثر ہو سکتا ہے. پھر یہ آلہ ہی ہے کہ یہ آلہ کبھی بھی خطا کر سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اچھا پہلے میں عرض کر دوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو بولا تھا جواب وہ غلط تھا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اس کو ایڈٹ کر کے حاجی جمیل نے جو جواب دیا نا یہ اس جگہ آپ شامل کر لیجیے انشاءاللہ الرحمن. امیر سنت سے عرض ہے کہ جیسے بڑی تفصیلی طور پہ مدنی پول مفتی صاحب نے دیے، عام حالت میں جب ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں ہمیں شرعی حکم ہے کہ ہم وہاں سوچ کر قبلے کو دیکھیں گے، سوچیں گے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو ایسی طور پر ہمیں عام حالت میں امامت وغیرہ نہ کی جائے، اکیلے اکیلے اپنی پڑھ لی جائے تاکہ سارے مسائل جس کو پورے طور پر نہ آتے ہیں اس کے لیے یہ اچھا رہے، یا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے بتایا نا کہ ایسے موقع پر اپنی اپنی پڑھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اپنی اپنی سوچیں کہ بڑی شخصیت ہے تو اس نے تحری کی تو یعنی سوچ کر قبلہ تعین کیا. ہاں وہ خود اگر اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں اور میں نے مطلب کسی مسلمان سے پوچھا تھا کہ قبلہ اسی طرف ہے، اب تو ٹھیک ہے جماعت سے پڑھیں کچھ بھی، اب تحری کی حاجت بھی نہیں ہے جبکہ پتہ ہے، یا کوئی پرانی مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں محرابیں تو مسجد میں ہوتی ہیں تو اس محراب کی اس سمت جو ہے یہ قبلہ ہے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملاقات کا مدنی پیکیجز ملاقات کے، جس نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو اور اب تک 11ویں شریف کے مہینے سے لے کر اب تک ملاقات نہ کی. اب جو 12ویں شریف میں جنہوں نے ملاقات کر لی ہے ربیع الاول شریف میں، ان کو پھر دوبارہ ملاقات کی اجازت مل گئی. یہ جو یہ میں مدنی فیس ہے ابھی عرض کروں گا، اس کے مطابق اوریجنل شناختی کارڈ ضروری ہے، اگر طالب علم ہے تو اس کے پاس اپنے کوئی بھی جامعۃ المدینہ کا ہو یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ کا ہو اس کا کارڈ ضروری ہے، شناختی کارڈ یا پولیس یا فوج والا ہے تو اس کو بھی اپنا وہ شو کرنا ہے کارڈ، شناختی کارڈ، کہ یہ تعین ہو جائے کہ یہ پولیس ہے یہ فوجی ہے اس طرح، تو ان کو بھی اجازت ہے ملاقات کی. اسی طرح جس نے بی اے کر لیا گریجویٹ ہے تو ان کے پاس تو یہ سند تو لیے لینی پھرتے ہوں گے، اس کے لیے بھائی کیا شناخت رکھو گے یار، یہ طے کریں گے یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا. جس نے جو گریجویشن کر لیا اور اس سے زیادہ ہے تو وہ بھی مل سکتا ہے، جبکہ 11ویں شریف کے چاند کے بعد سے اب تک ملاقات نہ کی ہو. 12 ماہ جس کو اس حال میں گزرے کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھا رہا ہے اور ہر مہینے 4 چھٹیاں کر سکتا ہے، جمعہ رات کی جیسے اجتماع کے والے دن چھٹی ہوتی ہے، رکا دکا یا بیماری کی وجہ سے جو چھٹیاں ہوئی تو یہ شمار نہیں ہوں گی، مل سکتا ہے. 12 ماہ اس طرح ہو گئے کہ خدا نہ خاصا ایک مہینے تک بےچارا بستر پر پڑا رہا تو مل سکتا ہے. درس نظامی کیا ہوا ہے مدنی ہے یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے اس نے درس نظامی کیا ہے یا تدریس کرتا ہے کسی دینی مدرسے میں تو وہ بھی مل سکتا ہے. اس طرح ہمارے جو مدارس المدینہ ہیں ان کے قاری صاحبان، وہ قاری صاحبان یعنی جو ریگولر دن کے مدارس المدینہ ہوتے ہیں، ان کے قاری صاحبان ناظمین یہ بھی مل سکتے ہیں، ہوں گے ہی نہیں ابھی وہ تو بےچارے کبھی کے صبح سویرے پڑھانا ہوتا ہے ان کو. اگر ہوں گے تو چلو بھلے ان کو بھی سعادت بخشے مجھے قریب سے اپنی زیارت سے نوازیں. درس نظامی کی تدریس کرنے والے مدرس یعنی درس نظامی کے ٹیچرس, چلو وہ مدرس تو سمجھتے ہوں گے کہ میں مدرس ہوں. اور 25 رسالے جنہوں نے مہانا جو رسالے ہوتے ہیں قیامت کا امتحان, یہ اس بار رسالہ تھا تو 30واں رسالہ تھا 30, تو اس میں سے 25 اگر پڑھ لیے تو وہ بھی ملاقات کر سکے گا. ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ یہ دونوں میں 12 ماہ تک دونوں انہیں اٹینڈ کیے ہوں اور 2-3 چھٹیاں ہو گئی ہوں یا بیماری کی وجہ سے کوئی چھٹی ہو گئی ہو تو وہ بھی ملاقات کر سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحری کا جو مسئلہ چلا اس میں ایک میٹر ہے ذہن میں آ رہا تھا, مثال کے طور پر عموماً جیسا آپ نے کہا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی تحری ہوگی, امام اگر کسی کو امام بنانا بھی ہے یا جیسے ہمارے امام ہیں تو اس کی نہیں. اب مثال کے طور پر سفر میں ہو کوئی بہت زبردست عالم صاحب ہوں اور ایک شخصیت ہوں ایسی, اچھا اب وہ بولے کہ میرے نزدیک قبلہ طرف ہے, اب ان سے اختلاف کرنے میں جو نا وہاں عوام میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. عالم ہوں گے تو کبھی اڑی نہیں کریں گے. نہیں وہ اڑی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ جو 4 آدمی ہوں گے نا ان میں ہوگا حضرت فرما رہے کہ صرف قبلہ ہے. نہیں تو حضرت سمجھا دیں گے نا, میں حضرت تمہارے دوسرے معاملات میں صحیح, اس معاملے میں کسی حضرت کی نہیں چلے گی, ہر ایک حضرت ہے اس میں. اگر وہ عالم ہوں گے تو مسئلہ پتا ہوگا تو سمجھا دیں گے. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے علماء کرام کے پیچھے پیچھے ہیں ہم تو بالکل پیچھے ہی رہنا, آپ نے وہ آگے بڑھنا نہیں ہے. یہ بھی علماء کے پیچھے پیچھے ہونا ہی ہے کہ علماء نے ہی یہ مسئلہ ہم کو سمجھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عزوجل دعا مانگی جائے گی اور خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, جو کل رجب کا روزہ رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کے ساتھ وہ سحری کرنے کی بھی سعادت حاصل. سبحان اللہ, کوئی ان کو فضیلت بتا دو نا روزے کی. سبحان اللہ, تو ترغیب ہوگی انشاءاللہ, میرا بھی کام جب تک ہو جائے گا انشاءاللہ. کفن کی واپسی جو رسالہ امیر اہل سنت نے پڑھنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے, الحمدللہ اس میں ماہ رجب المرجب کے فضائل یہ نقل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ فیضان مدینہ ماہنامہ یہ شائع کر دیا ہے، اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان خواجہ نے اس کو بک بھی کرایا ہے جو گھر پر حاصل کرتے ہیں، تو اس رسالے کو بھی مختلف ہاکرز جو ہوتے ہیں بک اسٹالز جہاں اخبارات اور دیگر میگزین وغیرہ ملتے ہیں، تو مجلس نے الحمدللہ کوشش کی ہے تو باب المدینہ کے مختلف مقامات پر یہ ہاکر سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، بک اسٹال سے بھی اپنے قریبی ماہنامہ فیضان مدینہ یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس بار الحمدللہ اس کا انگلش ورژن بھی شائع ہوا ہے تو یہ بھی ضرور حاصل کریں۔ الحمدللہ ایک بڑی پیاری حکایت امیر علیہ سنت نے کفن کی واپسی رسالے میں لکھی ہے کہ بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی، مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از وفات بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو دیکھا کہ جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر ماں کے وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لو جس کی اس نے وصیت کی تھی، ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان خواجہ کوئی ہے جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہوں، امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کریں، ہاتھ اٹھا کر اگر اظہار کریں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أغلف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما، جو اپنا ثواب مجھے ایصال کریں وہ بھی یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کرم سے عطا فرما بوسیلہ محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً 23-24-25 مارچ کے مدنی قافلوں کے مسافرین، خصوصاً 5 جو آج خصوصی ایکسپریس کی ملتان شریف سے جو چلیں گے یکم فرسٹ جولائی کو، اس کے مسافرین ان کو بھی پہنچے، اور جو اس وقت مسافر چل رہے ہیں دو ٹرینیں ان کی بھی گئی ہیں، یہ امجدی کابینات، قادری کابینات، جنیدی کابینات وغیرہ کی، تو ان کو بھی، ان کے مسافرین کو بھی یہ ثواب پہنچا، عطا فرما. اور جو جو جب جب ایک ماہ کے مدری قافلے میں سفر کرے اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ قبر و حشر میں محبوب کریم کے دامن میں جگہ نصیب فرما، سایہ کرم نصیب فرما. الہ العالمین مریضوں کو شفا دے دے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے. الہ العالمین ہمارے بے روزگار حلال اور آسان روزی پائیں. پروردگار بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے انہیں رمضان کے روزے رکھنے والا بنا دے. پروردگار عالم ہم سب کو تیرے دین کا درد نصیب فرما، نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرما، مدنی قافلوں کا سفر نصیب فرما، حج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، مدینے کی حاضریاں نصیب فرما. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. الہ العالمین جو بیچارے جھوٹے کیس جن پر بنے ہیں انہیں اس سے رہائی نصیب فرما، ہمارے مظلوم قیدی رہا ہوں. الہ العالمین ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے، سنتوں کا نظام ملے. الہ العالمین دنیا جہان کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، گناہوں کا زور ٹوٹ جائے بلکہ ختم ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، مسجدیں آباد ہو جائیں، بچہ بچہ نمازی بن جائے، گھروں سے فلمی گانوں کے بجائے نعتوں کے نغمے سنائی دینے لگے، اے کاش ہر گھر میں تلاوت قرآن کی گونج سنائی دے. آمین. یا اللہ جنہوں نے جائز مقاصد کے لیے دعاؤں کا کہا سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے توے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. رجب کا واسطہ دے اللہ.

کہ 15 جولائی کو پاک خورشیدی کابینہ ضلع رحیم یار خان سے بھی ایک ٹرین جو ہے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کے سفر کرے. سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی پاک خورشیدی کابینہ والوں کو بھی استقامت دے، اور جو دعائیں ان کے حق میں قبول جو میں نے کی تھی اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، کہ پاک خورشیدی کابینہ کی اس قافلہ مدنی قافلہ ایکسپریس نام کیا رکھے، خورشیدی ایکسپریس، جو خورشیدی ایکسپریس میں یا اللہ 15 مارچ کو جولائی 15 یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 15 جولائی کو روانہ ہونے والی خورشیدی کابینہ جو خانپور سے روانہ ہوگی ایک ماہ کے مدنی قافلے میں، تو اس میں جو جو سفر کرے ایک ماہ کے لیے، اے اللہ ان کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور انہیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین اپنے حق کے رہبے، تم پہ سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پہ سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبے، تم پہ سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، آقا فریاد کو پہنچیے. بے حد ہے حال ابتر آقا، بے حد ہے حال ابتر، تم پر سلام ہر دم، شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، آقا ہم کس کے در پہ جائیں. قصوں کے یاور، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر آقا، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. اے دین حق کے رہبے، تم پر سلام ہر شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. الحمدللہ. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيضان مدني مرتضى جاری رہے گا فیضان جاری رہے گا مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو اپنے قدموں میں بلا خواجہ کیا خواجہ کیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ کیا خواجہ کیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ جا پیا یا معین الدین اج میری کرم کی بھیک دو یا معین الدین اج میری کرم کی بھیک دو از پائے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا از پائے غوث و خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ہر قدم خدا ان کی ہمت بڑا حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھے ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو بھلا مسلک آلہ حضرت کو آباد رکھے مسلک آلہ حضرت کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کو آباد رکھے